بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وحدا للعالمين، أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں میں آج جس عنوان کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو فرائض میں سے ہے. ہم پہ جو چیزیں پانچ فرض ہیں، جس میں سب سے پہلے توحید، شہادت، گواہی کا دینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو میں آج انشاءاللہ عزیز ایک فریضے میں سے، فریضے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے فائدوں پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور آج کا میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوگا حج کے تعلق سے، کہ حج جو ہے، حج اور عمرہ اس کی فضیلت، یا حج اور عمرہ اتحاد کا ایک مرکز ہے مسلمانوں کا، مطلب جہاں مسلمان آ کے جمع ہو جاتے ہیں اور سارے اختلافات ان کے بہرحال ختم ہو جاتے ہیں. تو حج اور عمرے کی آج اہمیت اور فضیلت، اور اس سے کس طرح سے اتحاد قائم ہوتا ہے، کیا کیا تعلیمات حج اور عمرہ کرنے والا سیکھتا ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ویسے تو حج اور عمرے کا تعلق جو ہے مال سے ہے. یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کا تعلق استطاعت پر ہے. استطاعت سے مراد انسان کے پاس سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ صحت ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، مطلب سفر کی سہولتیں ہوں. تو بہرحال یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کنڈیشنل ہے. اسلام کے اندر جو پہلا پانچ جو فریضہ ہے، ان فریضوں میں سے دو فرائض ایسے ہیں جو انکنڈیشنل ہے، کرنا ہی ہے. پہلا توحید، دوسرا نماز. اگر آدمی ہوش میں ہے تو نماز تو اس کو پڑھنا ہی ہے کسی بھی حال میں، ٹھیک. لیکن باقی جو فرائض ہیں تین، وہ کنڈیشنل ہوتے ہیں. زکوٰۃ، مال ہے تو زکوٰۃ ہے، صدقات تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں ہے. ایسے آدمی جس کا مال نہیں ہے، کچھ صدقہ تو کر سکتا لیکن زکوٰۃ تو ہوئی نہیں، تو کوئی کیلکولیشن کر کے فکس تو دینا ہی نہیں ہے اس کو. اس طرح روزہ، صحت، سفر، ڈیپینڈ ہے. اگر سفر میں تو روزہ نہیں ہے، صحت نہیں تو روزہ نہیں، تو یہ بھی ایک کنڈیشنل فرائض ہے. اور تیسرا فریضہ حج، یہ بھی کنڈیشنل فریضہ ہے. مطلب اگر مالی استطاعت ہے، سفر کی استطاعت ہے، صحت ساتھ دیتی ہے تو پھر سفر ہے، پھر حج ہے، ورنہ وہ بھی نہیں. تو تین پانچ فرائض میں سے دو انکنڈیشنل ہے، تین پہ کنڈیشن لاگو ہے. تو آج انشاءاللہ عزیز ہم حج کے تعلق سے دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسا عظیم فریضہ ہے جس کو میں کہوں گا بہت ساری بار ہم بہت لائٹ لیتے ہیں. آپ کہیں گے ارے ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو کاش ہم چلے جاتے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی تو جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. حج جو ہم پر مالی استطاعت، صحت اور راستے کے لیے اگر سامان، مطلب راستہ امن امان والا ہو، اگر سب چیز صحیح ہو تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اتنا تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی، مال و دولت کی ریل پیل ہونے کے بعد بھی، اللہ رب العزت نے خوب نواز دیا، اس کے بعد بھی لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے ہزار بہانے ان کے پاس حج کو نہیں جانے کے. کوئی اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے حج کو جانا چاہتا ہے نا، کسی کا معاملہ یہ ہے کہ تجارت اس کو موقع ہی نہیں دیتی حج کو کبھی، ٹھیک ہے، مصروف الگ بات ہے لیکن کبھی جانے کا. کچھ لوگوں کی یہ حالات ہے کہ وہ ابھی نہیں تو اگلی بار، ابھی یہ سال نہیں اگلے سال، ابھی رمضان نہیں اگلے رمضان، عمرہ یا حج کو ٹالتے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کی استطاعت ہو چکی ہے پھر بھی جو حج اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اگر حج کر لیں گے تو پھر پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، نیا ریکارڈ چالو ہو جائے گا، تو ذرا پورے گناہ کر کے، پورا سٹاک فل کر کے گناہوں کا پھر معاف کرا لیں گے، تو لہٰذا اتنے جلدی جا کر فائدہ نہیں، اس لیے کہ ابھی تو زندگی ہے تو گناہ تو کرنا ہے، ہم نے پکے ارادے سے کرنا ہے، لہٰذا پھر معاف کروا لیں گے جا کے حج کو، ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی حج نہیں کر رہا ہے. کوئی حج اس وجہ سے نہیں کر رہا ہے کہ حج کر لوں گا تو نماز وغیرہ سب پوری پابندی سے پڑھنا پڑیں گی, تو لہٰذا اب حج نہیں کر کے بچ جاؤں گا. تو یاد رکھیے, ویسے تو نماز روزہ تو پابندی سے کرنا ہی ہے, حج نہیں کرنے اور کرنے سے کوئی پکڑ اور چھوٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو بہرحال بہر کیف لا تعداد بہانے ہیں, ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ آف ریزنس ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر ہم لوگ اپنے حج اور عمرے کو ٹالتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کی فرضیت کو ہم سمجھیں, اس کی اہمیت کو ہم جانیں, اور اس کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرنے کی کوشش کریں, اس لیے کہ ایک بار ہی ہم پر یہ فرض یاد رکھی. اور حج اور عمرے کے جو کئی اغراض اور مقاصد یاد رکھی, کئی اس کے بینیفٹس, یہ تو ایک فریضہ تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک بینیفٹ جو یہ ہے, وہ ایک ایسی عالمی کانفرنس ہے مسلمانوں کی, جس عالمی کانفرنس میں انسان جانے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھتا ہے. نہ صرف اپنا ایک فریضہ حج ادا کرتا ہے یا عمرہ ادا کرتا ہے جو واجب ہے, بلکہ ایسے بہت سارے عمل کرتا ہے جس سے اس کو بہت سارا فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھیے, تو حج کا اجتماع عمرے کو انسان جانے سے بہت کچھ سیکھتا ہے. ایک فریضہ اور ایک واجب کو ادا کرنے کے علاوہ انسان بہت ساری تعلیمات حاصل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ حج اور عمرے کو گئے وہ ان تعلیمات سے مستفید ہوئے اور وہ سمجھ پائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے کیا فوائد نظر آتے ہیں, انسان کی زندگی میں کیسی اعمال کے اعتبار سے تبدیلی آتی ہے, اور کیسی سوچ اور سمجھ اور فکر میں اس کے تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں, اور ایک وسیع ذہن انسان بن جاتا ہے. جو ایک نیرو مائنڈیڈ, بالکل مخصوص ایک محدود سوچ تھی, لیکن جب وہ جا کر آتا ہے اللہ کے گھر کا طواف کر کے اور اس کی زیارت کر کے آتا ہے, تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں نظر آتی ہے. تو یہ ایک ایسا مقدس سفر ہے جس میں ایک فریضہ تو ادا ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ انسان ایک مومن کئی لا تعداد اس کے فائدے اٹھاتا ہے. یقیناً اس کے فضائل اور اس کے فوائد ایک جگہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے. اللہ رب العزت نے اس گھر کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا, جو آیت میں نے شروعات میں تلاوت کی وہ آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3, اس کی آیت نمبر جو 96 اور 97 تھی. اللہ رب العزت نے فرماتا اور کہتا ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وحدا للعالمین. اللہ نے فرما کہا, اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ کے اندر ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے. مکے کی فضیلت دیکھیے کیا ہے, یہ تمام دنیا کے لیے ہدایت اور برکت والی جگہ ہے, اور یہ پہلا گھر ہے. یہ بھی اس کی فضیلت رحمیت ہے کہ اللہ کا پہلا گھر, اس پر رحمت اور ہدایت والا گھر, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت آگے فرماتا اور اس آیت میں آیت نمبر 97 فرماتا ہے, فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, اور اس کے اندر بہت کھلی اللہ کی نشانیاں ہیں, جیسے کہ مقام ابراہیم. اور مقام ابراہیم کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سنگ اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر تھے جو جنت سے دنیا میں اتارے گئے. حجر اسود جو تھا یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا, اور جو ہے مقام ابراہیم کو جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرائے تھے تاکہ وہ کعبے کی تعمیر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, یہ دو پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے ہیں, اور اللہ رب العزت اگر ان کی روشنی نہ چھین لیتا تو دنیا میں دو سب سے چمکدار چیزیں یہی ہوتی. سبحان اللہ. تو گویا ایک حج کو جو انسان جاتا ہے, ایک حج کا مسافر جنت کی چیزوں کے نظارے کر کر آتا ہے. تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس کے اندر آیا تم بیناتم مقام ابراہیم, کہ اس کے اندر جو ہے کھلی نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم. ومن دخل کان آمنا, اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے. اور یقیناً انسان تو انسان, جانور اور چرند اور پرند اور جھاڑ پہاڑ کو بھی امن ہوتا ہے, کہ حاجی جو ہے نہ جانور کا شکار کر سکتا ہے نہ گھاس کو توڑ سکتا ہے, ہے نا. تو کیسا امن والا شہر ہے, نہ انسان لڑتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے, نہ جانوروں کو نہ جو ہے شجر کو مطلب جھاڑ پہاڑ کو بھی انسان نقصان نہیں پہنچاتا ہے. تو کہا جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے. تو گویا یہ برکت والا شہر ہے, یہ اللہ کا پہلا گھر ہے, برکت والا شہر ہے. اس میں آیاتیں اللہ کی مقام ابراہیم و سنگ اسود جیسی, اس کے علاوہ اس میں خصوصیت یہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن اور امان پا لیتا ہے, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور پیس کے اندر آ جاتا ہے. پھر فرمایا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے, استطاعت سے مراد جو ہے پہلے تو علماء لیتے ہیں کہ مالی دولت مال ہو, اس کے علاوہ سفر راستے کا سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، بہت ساری چیزیں بہرحال شامل کی، اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس سفر کو ضرور کریں۔ اور پھر فرمائے سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس پہ طرف راہ پر نہ چلا اور اس کو فرض نہ سمجھا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سمجھ رہا؟ تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو گھر کا حج جو ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت نے میں سمجھتا ہوں حج کے تعلق سے، بیت اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، مکہ شہر کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بہرحال آ چکی۔ ویسے مکہ شہر کی اپنی فضیلتیں ہیں بیت اللہ کے علاوہ بھی، تو یاد رکھیے یہ جو ہے حج کی فضیلت ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو بابرکت مقام پر جاتے ہیں اور وہاں جانے سے امن و امان پاتے ہیں، ایسی آیتوں کا نظارہ کرتے ہیں جو آیتیں دکھتی نہیں ہیں، مطلب جو آیتیں اس کے علاوہ اور دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جنت سے آئی ہیں۔ اور یہ ہدایت کا یاد رکھیے گھر ایک ذریعہ ہے، امن و امان کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے کہ ہم اس فریضے کو حج اور عمرے کو جتنے جلدی ہو سکتے ادا کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس گھر کے تعلق سے، اس کے امن و امان کے تعلق سے ایک اور آیت میں فرماتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ المردوس کی آیت نمبر 197 میں اللہ فرماتا کہتا ہے الحج شہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اللہ نے فرمایا اور کہا حج جو ہے اس کے مہینے متعین ہیں، کب ہوتا ہے وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو جو اس میں حج کرے جو کہ فرض ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا رفسا، اللہ فرماتا ہے تو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوخا اور فسق اور فجور معصیت گناہ کی کام نہ کرے، ولا جدالا اور جنگ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ دیکھیے کتنی فضیلتیں اس شہر کی کہ یہاں لڑائی جھگڑا حرام ہے اور یہ فرض حج پر جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اقوال آتے ہیں جس میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، اور یہ جو ہے روایت جو ہے سعید نے جو ہے اپنی جو ہے فی السنہ، ایک کتاب امام سعید نے جو لکھی ان کی فی السنہ میں، اور اس کی روایت یہ حسن درجے کی ہے۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا اہم جانتے اس فریضے کو، کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کرے کہ جن لوگوں نے حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بار کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو شہر میں بھیجوں اور وہ ایک ایک کو جا کے چیک کرے اور پوچھے کس نے حج کیا یا نہیں کیا حالانکہ اس کی طاقت ہے۔ تو فرماتے ہیں جو حج کی طاقت ہو اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دوں، میرا دل چاہتا ہے ان کی کیا کروں اس کے اوپر جزیہ۔ اور جزیہ آپ جانتے ہیں کون سا ٹیکس ہے؟ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے، مسلم آبادی میں جو رہتے ہیں، مسلم مملکت میں جو رہتے ہیں، مسلمان حکومت کے تحت رہتے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو کہا میرا دل چاہتا ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں ان پر جزیہ لاگو کر دوں، مقرر کر دیں، اور پھر فرمایا آگے کر دیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے زور دینے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہا جس کی طاقت اور استطاعت ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو میرا دل چاہتا ہے ان پر جزیہ لاگو کر دوں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب میں جو سعید فی السنہ کے اندر امام سعید روایت کرتے ہیں، اس میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتی ہے، فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، جس میں طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا، فرماتے ہیں اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس میں طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود کسی نے حج نہ کیا تو پھر چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، کوئی پرواہ نہیں اس معاملے۔ مطلب فرض کو ایک چھوڑنے والا کفر، مطلب حج کو چھوڑنے والا، اس کا انکار کرنے والا، طاقت رکھتے ہوئے نہ کرنے والا، وہ کفر کرتا ہے۔ تو کہا پھر یہودی مرے یا نصرانی مرے کوئی پرواہ نہیں۔ اب کوئی انسان سن سکتا ہے ارے یار میری تو طاقت ہی نہیں ہے، پھر میں حج کے لیکچر وہ کیوں سنوں؟ تو یاد رکھیے کم از کم میں نیت تو کر سکتا ہوں کہ کاش میں حج کر لوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تھے، تو آپ حیات کے راستے میں سفر میں فرماتے کچھ لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی وہ انہوں نے برداشت کی، جو دشمن نے ہم کو زر پہنچایا وہ ان کو بھی پہنچایا، جو فائدہ ہم کو وہ ان کو بھی ہوا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں؟ بیٹھے تو مدینہ میں اور فائدے پورے اٹھا رہے ہیں۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ سکے، ورنہ ان کے دل سے پورا تھا کہ ہمارے ساتھ آئے، اس لیے کہ سواری کی کمی تھی اور عرب کے علاقے میں پیدل چل کے انسان بہت لمبے سفر نہیں کر سکتا ہے، تو یہ وہ مجبور لوگ تھے جو سفر کا خرچ نہیں اٹھا، مطلب سواری نہیں تھی نہیں آئے، ورنہ ان کی نیت کی وجہ سے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ثواب پا رہے ہیں۔ اس حدیث کو لاگو کر دیا جائے تو کیا ہو رہا ہے اس کا معنی؟ ایسی اور کئی مفہوم کی روایتیں آتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنا چاہے لیکن نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، بیڈ ریسٹ پر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر دیں گا۔ سمجھ رہا، بیڈ ریسٹ ہے، کمر ساتھ نہیں دیتی، ریڑھ کی ہڈی نے ساتھ چھوڑ دیا، پیروں نے ساتھ دے دیا، اب چل نہیں سکتا ہے، لیٹا ہے، لیکن نیت کرتا ہے کاش مسجد جانے کی طاقت جاتا ہوں، تو اسے بھی مسجد جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھو ارے ہم تو مالدار نہیں ہمارے لیے کیوں، یہ تو ہم کم از کم نیت تو رکھ سکتے ہیں، اللہ کاش مجھے موقع ملے تو میں ضرور جاؤں گا، نیت تو کم از کم۔ بہرحال تو وہ کہتے یہودی مرے یا نصرانی مرے کو پرواہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط فرمایا اور کہا تاخیر مت کیا کرو حج کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے آپ سے فرمایا کہا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا ہے۔ حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرو، یہ نہیں کہ اب اگلے سال دیکھیں گے، فاسٹ کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک سال تم ارادہ کرو، دے تاخیر کرو، پھر صحت ساتھ دے دے، کاش کا پچھلے سال حج کر لیتا اب یہ سال تو صحت چلے گی، یا کاش پچھلے سال حج کر لیتا یہ سال مال نہیں رہا۔ سمجھ رہے، تو اس سے پہلے کہ صحت چلے جائے مال چلا جائے حج کے معاملے میں جلد بازی کیا کرو، تو اللہ کے رسول بھی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں جلدی کیا کرو۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے۔ فریضہ حج کے تعلق سے فاسٹ جلدی کیا کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا عذر، کیا روڑا، کیا مشکل آ جائے اس کام کے اندر، تو لہٰذا حج کے لیے ہمیں جو ہے چاہیے جلدی سے جلد کرے۔ اور یہ اتنا اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج کیے بغیر مر جائے جس کی استطاعت حج کرنے کی تھی تو اس کے وارث حج کریں، اور اگر اس کی استطاعت نہیں بھی تھی، اس کی نیت نہیں بھی تھی، لیکن بعد میں اللہ مال و دولت دیتا ہے تو اس کے بدلے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ تو کتنی اہمیت حج کی کہ انتقال ہوا فوت شدہ انسان کے طرف سے بھی اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بدنی عبادت ہے جس عبادت کو اگر انسان خود نہ کر سکے کسی وجہ سے، زندہ ہو تو نہ جا سکے کسی وجہ سے تو کسی کو بھیجے، یا مر بھی گیا ہو تو استطاعت تھی تو اس کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو اس کے طرف سے حج کروائے، گویا اتنا اہم فریضہ ہے کہ مر بھی جائے تو کسی نہ کسی نے اس کے بدلے میں استطاعت ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کتنا اہم فریضہ ہے نا، اگر میت بھی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لیے جو عبرت ہے، اور ہم حج کو خامخواہ تاخیر نہ کریں، اور یاد رکھیے حج جو ہے ایک فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یاد رکھیے جو فرائض اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کیے یہ ایک فریضہ ہے۔ اس کی شروعات جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی تھی، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تھا، کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ابراہیم آواز لگاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور لوگ اس آواز کے بعد لبیک کہہ کر اس پر آواز پہ جو ہے حاضر ہے کہہ کر جاتے ہیں، اور اس زمانے سے لے کر آج تک جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہم اس چیز کے لیے جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آواز دی تھی اس گھر کے طواف کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے، تو اے اللہ لبیک ہم حاضر ہیں اس عمل کے لیے جس کے لیے تیرے خلیل کے ذریعے تو نے آواز لگائی تھی، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ حج کے لیے جاتے رہیں گے، اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیادیں جو ہے پانچ چیزوں کے اوپر ہیں۔ پہلا فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کو معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور رسول ہوں، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ دے، اور حج کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ پانچ چیزیں اس روایت کے اندر فرمائی، حج کر اور روزے رکھ، تو گویا حج یہ ایک فریضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا فریضہ ہونا ہی اس کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ادا کرے۔ اب کتنی بار، تو ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک باری حج فرض، یاد رکھیے سنگل ٹائم، صرف ایک باری حج کو جانا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو جانا چاہے وہ نفل ہو جائیں گا، لیکن ایک بار کم از کم حج کرنا اس پہ ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، اور کہا کہ لوگوں حج کرو، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر کہا کہ ہر سال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور پھر کہا تم کثرت سے سوال مت کیا کرو، ٹھیک ہے. اور تم سے پہلے کی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی، اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا نا تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے. پھر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا. تو ایک بار زندگی میں یہ فریضہ ضروری ہے، جس کسی میں طاقت ہو وہ ضرور کرے. باقی سارے فریضے تو زندگی بھر کرنا ہے، توحید پر زندگی بھر قائم رہنا ہے، نماز زندگی بھر پڑھنا ہے، روزے ہر سال رمضان کے رکھنا ہے، زکات زندگی بھر دینا استطاعت ہے، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ونس کرنا ہے لائف میں. ایک بار جا کے آپ آ گئے، الحمدللہ فریضہ ادا ہو گیا، اور اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، سفر کی سہولتیں دی ہے، اور اگر عورت ہو تو محرم اگر ساتھ ہو تو ضرور حج کے لیے، حج کو نہ بھی جا سکے تو کم از کم عمرے کی جو ہے انسان جو ہے کوشش کرے. اور انسان جب جس کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا زیارت کرنے جاتے ہیں، کیا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں. یہاں اللہ کے گھر کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اس کا طواف ہے، اس کی زیارت ہے. میں سمجھتا ہوں لوگ تو کبھی کبھار گھومنے پھرنے پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا بھر گھوم رہے ہیں، کوئی ملیشیا جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا گھوم کے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی رشیا جا رہا ہے نا. لیکن اللہ کے گھر کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے. ہم کوشش کریں کہ ضرور بھی ضرور جو ہے حج کریں، اور اگر حج کی طاقت نہ ہو، استطاعت عمرے کی ہو، تو ضرور ایک بار ہو سکے تو عمرے کو تو بھی جائے، اس لیے کہ عمرے کا خرچ کم آتا ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہے، آج صحت دکھ رہی ہے کل نہیں ہوں گی، تو آج جا کے آ سکتا ہوں، عمرے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. حج کو تو ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ حج یا عمرہ کے لیے انسان ضرور جائے. اب ان کے فضائل کیا ہے، آئیے چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حج اور عمرے کی کیا فضیلتیں، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل نہ بھی کر سکے تو دل میں پوری خواہش رکھیں، اللہ کاش کہ مجھے اگر تو موقع دے، صحت نہیں ہے صحت اگر دے دے، مال نہیں ہے اگر مال دے دے، تو میں ضرور تیرے گھر کا ایک بار زیارت کروں گا، اس کا عمرہ کروں گا، اس کا حج کروں گا. ویسے حج اور عمرہ یاد رکھیے دونوں کو حج ہی کہا جاتا ہے. عمرے کو جو ہے حج اصغر کہا جاتا ہے، اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی نا، ارے حج اکبر حج اصغر کیا رہتا، جمعہ کے دن جو حج آئے بولے حج اکبر، اور جو غیر جمعہ آتا ہے وہ حج اصغر. یاد رکھیے حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو. تو حج اکبر وہ حج نہیں جو جمعے کے دن آتا ہے، حج اکبر کا معنی ہوتا ہے حج جو فرض ہے، اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ. یاد رکھیں، اسی لیے آپ کبھی اگر عمرے کو بھی گئے ہوں گے تو آپ کو عرب کیا بولیں گا، حاجی بولیں گا. آپ بولیں گے ارے میں تو عمرہ کر رہا ہے، اس کو عرب کو سمجھتا نہیں، میرے کو حاجی نہیں بولنا چاہیے. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے، حج حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے. تو اس لیے آپ کو حاجی بولیں گا، حاجی حاجی. اب بولتے میں حج کرنے تھوڑی آیا، ابھی حج کو تو واقعی میں تو ایسی آ گیا، عمرہ بھی حج ہے میرے بھائی، ہے نا. تو یہ یاد رکھیے ایک فریضہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. آئیے چند فضائل اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ہمارے دل میں خواہش جاگے اور ہم کوشش استطاعت کریں، نہ ہو تو کم از کم دل میں ارادہ کرے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز ہمیں موقع عطا فرمائے. تو دیکھیے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اتنے فضائل بنائے کہ حج مبرور جو ہے کرنے والا جو ہے جنتی ہو جاتا ہے. جو حج مبرور ایسا حج کرتا ہے جس میں گناہ نہ کیے، معصیت نہ کرے، سنت کے مطابق کرے، خالص نیت کے ساتھ کرے، دکھاوا نہ ہو، تو ایسے حج کا بدلہ کیا ہوتا ہے، جنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جو ہے اور فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان جو ہے سرزد، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. جو شخص جو ہے عمرہ کرتا ہے اور عمرے سے عمرہ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور جو مبرور ہو گیا، تو آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. تو عمرہ کرنے کے بعد، ایک عمرہ کرنے سے بیچ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے کے عمرہ کرنا، عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ، کتنے فوائد ہیں کہ عمرے سے عمرہ کرنے سے گناہ معاف، اور حج اگر مبرور ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کچھ بدلہ نہیں ہے. مطلب سوائے پیراڈائز کے، سوائے جنت کے کچھ نہیں ملے گا، مطلب جنت حاصل ہوں گی. تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ثواب کی بات ہے کہ عمرے سے عمرہ کرنا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حج جو قبول ہو جائے اللہ کو، جو سنت کے مطابق ہو اور گناہ اور معصیت سے بچتے ہوئے انسان کیا ہو، اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں. یاد رکھیے، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی فضیلت ہے میں سمجھتا ہوں, ہے نا. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ایمان جب قبول کرنے آئے, یہ مسلم کی روایت ہے, جب ایمان قبول کرنے آئے تو اپنا سیدھا ہاتھ دیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا, کہا میرا اسلام قبول کیجیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو واپس ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو کہا ایک شرط ہے, کنڈیشن ہے, اگر آپ وہ کنڈیشن فلفل کریں گے, میری مانیں گے تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں گا, ورنہ نہیں بڑھاؤں گا. کہا کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا میں نے جتنے گناہ زندگی میں پہلے کی, آپ کے خلاف جنگی لڑی ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے, وہ گناہ معاف ہو تو میں اسلام قبول کروں گا, یہ بات کنڈیشن ہے میری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تمہیں یہ چیز نہیں معلوم, کیا تمہیں یہ چیز نہیں پتا کہ تین عمل ایسے جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا پہلا, اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. کسی کو اگر پشچاتاپ ہو, واقع میں اس نے گناہ کیا ہو, معافی چاہتا ہو, اسلام قبول کر لیں, سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا فرمایا جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتا ہے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فرمایا جو ہے حج کرتا ہے, حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تین عمل ایسے ہیں جو پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں, ایک اسلام قبول کرنا, دوسرا جو ہے ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں. ہجرت سمجھتے نا, ہجرت کا معنی سفر نہیں کہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. ہجرت کا معنی جس بستی میں آپ کو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے اس کی وجہ سے آپ اپنی بستی گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں جائے وہاں رہے اسلام کے لیے, وہ ہوتا ہے ہجرت. ہجرت کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز ہرگز ہرگز یہ بھونڈا اور گھنونا معنی نہیں ہے کہ ہم گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد حج کو چلے جائے, جیسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ گناہ بہت ہو گیا اور اپنے لوگوں کو بہت لوٹ لیا, سنستھا میں خوب لوگوں کو ڈبا دیا, بزنس میں خوب ڈبا دیا, چلو حج کر کے آ جائیں گے. حج کر کے آ گئے پھر اگلے گناہ کے لیے نئی پوٹلی تیار کرنا چالو, کیوں تو اور ایک حج کر لیں گے پھر؟ یہ بھونڈا مانا نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو ربر دے اس لیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مٹا لو, اس کا ہرگز مانا نہیں کہ آپ جو اسکریچز پہلے مارے پین سے خراب کرے اور پھر مٹاتے بیٹھے, ہے نا, یہ تو ہو جائے تو ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگ اس کو اس بھونڈے انداز میں لیتے کہ یار میں وہ کیا کروں گا, اب گناہ بہت ہو گئے تو اب حج کو چلا جاتا ہوں, پھر انشاءاللہ آؤں گا, پھر نئے گناہ کروں گا, پھر حج کو چلے جاؤں گا, معاف کرا لوں گا. اسی لیے لوگوں نے ایک مثال ہی بنا دی, 100 چوہے کھا کر چلی بلی حج کو. کیونکہ ہمارے غلط اعمالیوں سے یہ ہوتا ہے, ہماری بدعمالیوں سے, برے کاموں سے لوگ اسلام کو بدنام کر دیتے ہیں. بہت سی بار رمضان بھی آتے ہیں اور گزرنے ختم ہونے آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جس نے ادھار دے رکھا مسلمان غیر مسلم, دوسرے کو فون کر کے بولتے جلدی پیسے لے لو مسلمان سے. کیوں؟ رمضان کے بعد یہ سچ نہیں بولیں گا, رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے, رمضان کے بعد وعدہ خلافی کریں گا, رمضان میں نہیں کرتا. ہم نے بدنام کیا اسلام کو, ہم نے بدنام کیا, یاد رکھیے. بہرحال تو یہاں دیکھیے تین عمل ایسے جن کے کرنے سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اس میں ایک کیا ہے؟ حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, یہ اس کی فضیلت ہے. آئیے اسی طرح جو ہے سنت کے مطابق اگر کوئی حج کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے حج بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو, من مانا حج نہ ہو, اس کے معاف نہیں ہوتے. یاد رکھیے من مانا حج کر رہے ہیں, حج کو جانے سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ حج کو جانے سے پہلے 50 تو دعوتیں لی جا رہی ہے, جس نے نہیں بلایا ان کو کوسا اور کاٹا جا رہا ہے, کیسے رشتے دار ہیں ہم کو دعوت بھی نہیں دیے, ہے نا, تحفے تحائف جمع کیے جا رہے ہیں. حج کو جانے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, کوئی ڈھول تاشے بجا رہا ہے, کیوں تو یہ حج کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جس گاڑی میں جا رہا ہے گاڑی مقدس ہو جا رہی ہے, جس جگہ ہاتھ لگا رہا چیزیں مقدس ہو جا رہی ہے نا. لوگ ٹرین کو بھی چھوتے بہت سے, حاجی جس میں جاتا ہے اس کے اوپر وہ پھول باندھتے ہیں اور جب گاڑی رکتی ہے تو پھول توڑ توڑ کے جیب میں رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, غیر سنت طریق, اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ کیے جا رہے ہیں. ویسا نہیں, سنت کے مطابق جو حج کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے, اس کا اجر ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا, دکھاوے کے لیے نہیں, نام و نمود کے لیے نہیں, محلے والے کیا بولیں گے, اتنا پیسے والا اب تک کیوں نہیں گیا اس کے لیے نہیں, چچا نے کر لیے تایا نے کر لیا میرا کیا ہوں گا, یا چچا تایا نے کر لیا تو ہمارے ابا کو لوگ نام رکھ رہے کہ ابا نے حج نہیں کیا, چچا نے کر کے آ گئے, تایا نے کر لیا, ہماری عزت بھی تو ہے نا, سب کے نام کے آگے حاجی لگ کے آ رہا خاندان میں, میں اکیلا بچ گیا, میرا نام کیا کہ حاجی نہیں لگ رہا تو میں نے جاؤں گا یا ابا کو بھیج کے آؤں گا, سمجھ رہے آپ؟ اس لیے نہیں لوگ بول رہے کہ تمہارے ابا کو تم نے اب تک نہیں بھیجے, سب تو بھیج دے رہے, غریب سے غریب, اس لیے نہیں. ننن نے کر لی, بھاوج نے کر لی، جیٹھانی نے کر لی، تو اپن کیسے حج کو نہیں جائیں گے؟ چلو میاں میرے کو لے کے چلو، کیسا نہیں ہوتا بھائی؟ اس لیے کہ سب نے کر لیا، جیٹھانی میرے پہ ترہ مار رہی کہ میں حاجی بن گئی فلاں، اور چلو یہ بھی حج نہیں، خالص اللہ کی، خالص اللہ کی. اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی دعوت ہے خالی حج کی، تو اپن نے حج کی دعوت دینا ضروری ہے. یہ سب وجوہات سے حج ہو رہا ہے آج ہمارے پاس، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب بنیاد پر حج ہو رہا ہے. اور حج، ایک صاحب نے حد کر دی، حج کو بینک سے لون لے کر گئے، اور چلو وہ تو ٹھیک ہے لے کر گئے، غلط کیے، گناہ کیے، سود پر حج کیا، آئے بار لوٹائے بھی نہیں، ڈبا دی، بولے حج کر کے آ گئے نا، پچھلا معاف. سونے پہ سہاگا دیکھیے آپ، پچھلا معاف بولے، اور سود پہ تھا نا، توبہ کر لیا. بولے میں نے مینیجر صاحب کیا کرنا ہے کر لو. مینیجر بولا کوئی گارنٹی نہیں لیا تھا میں نے، حج کو جا رہا بول کے میں نے ایسے دے دیا تھا اسکول میں اٹھا کے 2 لاکھ کا. یہ تو حالت ہے، یہ تو حالت ہے. تو حج آپ سے فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. سود پر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، دھوکہ دے کر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا حج میں اللہ کی رضا ہوں گی. سب نے حج کر لیا بول کے میں حج کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا ہوں گی کہ بتائیے آپ. سارے پڑوس یا پورے محلے کے لینڈ نے حج کر لی، بولے نمبر 1 سے نمبر 10 کے پلاٹ تک، میں بیچ میں آ رہا ساتھ تھا، میں نے نہیں کیا، میں بھی جا کے آتا بھی ساتھ. نیت ہی درست نہیں ہے آپ کی حج کرنے کی. میرے پہ اللہ نے ایک فریضہ عائد کی حج، میرے کو مال و دولت دیا ہے، لہٰذا میرے سے پوچھے، میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ اصل چیز سمجھ رہا. تو جو حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس دوران کوئی بےہودہ بات، اس لیے میں نے کہا سنت کے مطابق ہو، کوئی بےہودہ بات، گندی بات نہیں کرتا ہے، یا گناہ انسان نہیں کرتا ہے، وہ حج کر کے اس دن اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. سبحان اللہ. جو شخص حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، بےہودہ باتیں نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو ایسا لوٹتا ہے وہ انسان حج سے واپس جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، ابھی پیدا کیا. اور پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہر انسان گناہگار پیدا ہوتا ہے، اس کے کفارے کے لیے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر انسان جو ہے معصوم پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ گناہ یا معصیت نیکی کر کے اچھا برا بناتا ہے اپنے آپ. سمجھ رہا. تو ایسا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا. تو اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور جب جائے تو کوئی بہیدہ باتیں، کوئی گندی بات، کوئی فسق و فجور، کوئی گناہ کی بات، کوئی معصیت، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا کام نہ ہو. لیکن آج ہمارے پاس حج بھی ہوتا تو کیسا کیسا اور عجیب اور غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے، کیسے کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. کبھی کبھار تو حاجیوں کی حالات سن کے آنکھ پہ کاٹے آ جاتے ہیں. ایک حاجی کو پیچھے والے کا دھکا لگ گیا، اور پلٹ کے گالی دے رہا ہے اس کو، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے، فلاں سالے ایسی ہی رہتے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے. بےہودہ باتیں نہ کرے، بےہودہ بات ہی ہوئی نا، قومیت کو گالی دے رہا ہے. یہاں کے لوگ ایسی رہتے، وہ افریقی آ کے دبا دیتے، وہ فلاں، وہاں بھی وہی کر رہا ہے، وہاں فسق فسق فجور کی باتیں، قومیت کو گالی دے رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے پلٹ پلٹ کر. ٹھیک ہے، اسی طرح ذرہ برابر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا، چڑچڑاہٹ بھرا ہوا ہے. نہیں، تو یاد رکھے بہت صبر کرے، بےہودہ باتیں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے. حج میں بھی گناہ اور معصیت کا حال یہ ہے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو، ایک صاحب نے ایک بار فوٹو بتایا، اور کیا فوٹو بتایا معلوم آپ کو؟ وہ حج کو گئے تھے ایک فوٹو، اور فوٹو بڑی عجیب و غریب، پیچھے ٹینٹ جل رہے، انہوں سامنے کھڑے اور فوٹو لیا ہوا. مینا میں ایک بار آگ لگی تھی، تو جب وہ حج کے لیے گئے تھے، جب آگ لگی تو لوگوں کی حفاظت چھوڑ کے ٹینٹ کے آگے کھڑے، پیچھے آگ لگ کے ٹینٹ جل رہا اور فوٹو لینے لگا انہوں نے، تاکہ یادگار رہا زندگی بھر کی مینا میں آگ لگی تھی تو میں حج کو گیا تھا. ایک تو فوٹو لینا یہ خود غلط، اس پر حج میں لینا، اس پر جلتے ہوئے خیموں کے سامنے لینا، یہ پتا نہیں مطلب کیا بتانا چاہتے، واللہ عالم. آج حالت تو یہ ہوگی نا، پہلا طواف سیلفی، دوسرا طواف تو کھینچ دے، تیسرا طواف اس کی گزر رہے، چوتھا طواف انگریز کے بازو میں، پانچواں طواف اس کے بازو کھڑا ہوا ہے، چھٹا طواف فلاں ہو رہا، ساتواں طواف یہاں کر رہا، جا کے زمزم پی رہا، اس کی بھی کھینچ، ٹخلا کرا رہا، اس کی بھی ایک فوٹو، ہر چیز کی فوٹو، پہلا وسترا ایک فوٹو، دوسرا وسترا دوسری فوٹو، سیلفیز اور اپلوڈ ہو رہی ہے فیس بک پہ. حاجی حج کر رہا ہے ماشاء اللہ. حج حج نہیں ہوا، تصویروں کا مرکز بن گیا. اتنی تصویروں تو کبھی پکنک میں بھی لوگ نہیں کھینچتے تھے، آج حج میں جو کھینچ جائے، چونکہ ونس ہی نا، مطلب لائف ٹائم ایونٹ ہے نا بھائی میرا، اکیلا ہے، اس کے بعد تھوڑی موقع ملتا نہیں ملتا، لہٰذا ثبوت جمع کر لوں نا، کبھی کل کو ایسا نہ ہو، اللہ رحم کرے، نعوذ باللہ، اللہ کی اگر ریکارڈ میں نے لکھا ہو رہا تو میری تصویر پیش کر دوں گا عدالت میں کہ یہ تصویر دیکھی، سیلفی موجود ہے، اللہ میں تھا آپ کے گھر کے اندر، یہ طواف ہے میرے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، یہ دیکھیے میں نے اپنا پورے بال صاف کراتے حلق کروایا تھا، یہ ثبوت ہے میرے پاس پورا. تو گناہ نہ کریں، معصیت نہ کریں، ہے نا، کسی بھی قسم کا. تو کیا ہوں گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا، اتنا گناہوں سے پاک واپس لوٹ کر وہ شخص آئے گا، اتنے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئے گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی۔ تو ہم حج کو معمولی نہ سمجھیں، اس کے فضائل کو سمجھیں اور اس کو واقعی میں سنت کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس کے فضائل میں، اور یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، پیدر پہ حج اور عمرہ محتاجی فخر کو دور کر دیتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پیدر پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی۔ پیدر پہ حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو، مطلب فقیری کو، غریبی کو اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے جیسا لوہے کو اگر مٹی میں ڈالا جائے تو اس کی گندگی اور وہ الگ ہو جاتی ہے۔ لوہا جب پگھلا جاتا ہے تو اس کی جیسی پگھلتا ہے اس کی کمزوریاں، اس کے اندر جو مکس تھا، دھات، مٹی وغیرہ آ گئی، سب اوپر تیرنا ہوتی ہے، اور وہ جو بناتا ہے ایک پتلا سا چمچہ ہوتا ہے، نکال کے پورا پھینک دیتا ہے اصل نیچے، تو گویا زنگ سے پاک جیسا ہو جاتا لوہا اور بھٹی جیسا لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ ویسے ہی فخر کو، غریبی کو، اور غریبی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا گناہوں کو، حج جو ہے اسی طرح جو ہے دور کر دیتا۔ گویا حج رزق میں اضافے کا باعث ہے، رزق بڑھتا ہے اس سے، آدر کم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، اب بہت سے لوگ بولتے ہیں بار بار حج کو نہیں جانا، کیوں نہیں جانا، حدیث میں تو کتنے بار آ رہا ہے پائے در پائے حج کرنا، ایک کے بعد ایک حج کرنے والا آ رہا ہے نا، پھر کیوں نہیں جا سکتا آدمی؟ ہاں یہ الگ بات ہے، سوشو اکنامیکل کنڈیشن گھر کی ایسی ہے کہ ابھی کوئی انسان بیمار ہے، علاج ضروری ہے، اور کوئی انسان حج کو جا رہا ہے اور اتنے ہی پیسے کہ علاج ہو یا حج ہو، تو پھر میں کہوں علاج ہو، لیکن ہم بار بار حج کرنے والے وہ کبھی برا نہ کہیں، اتنے بار حج کر رہے کیا ضرورت ہے، آپ کو نہیں پتا حدیث میں تو آ رہا نا، پے در پے ایک کے بعد ایک، وقتاً فوقتاً عمرہ کرو، حج کرو، اس لیے کہ یہ فخر کو، غریبی کو دور کرتے ہیں۔ اب دیکھنے سے تو عمل کیا لگ رہا، پیسے خرچ ہو رہے تو کم ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا لیکن بڑھتے ہیں، اور یہ خصوصیت یاد رکھ اسلام میں، دو تو بڑھتا ہے۔ جس کو ایک عام مثال میں کہوں گا، ایک عام مثال میں جیسا کہ جو ہے ایک آدمی ہے، اس کے ٹاکی ہے اور اس کو ایک نل لگا ہوا ہے، نل میں سے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر، ٹاکی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے اپنے ٹاکی میں کئی نل لگا رہا کہ جلدی جلدی خالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے اس کی تو بھری ہوئی ہے، اس کو ضرورت نہیں، اس کی خالی بہت جلدی ہوتی، اس کو دیتے جاؤ۔ اور خرچ کرنے والے کو ملتا بھی زیادہ ہے، نہیں خرچ کرنے آئے کو اللہ تعالیٰ اس کی تو بھری ہوئی ٹاکی، اس کو ضرورت ہی نہیں، ارے اس نے بہت نل لگا دیا، اس کو بہت ضرورت، دیتے جاؤ اس کو، بہت خرچ کر رہا ہے نا، کم ہو رہا ہے نا اس کا پانی، یہ حالت ہے۔ تو ہم کو تو لگتا ہے کم ہو رہا ہے پیسہ، وہ بڑھتا ہے، لیکن یاد رکھے۔ اسی طرح جو ہے اس کے فضائل میں حج اور عمرے کے جو آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج جو ہے جو اللہ پر ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا، کہا اس کے بعد کیا، تو کہا پھر اللہ کے راہ میں جہاد کر، کیا اس کے بعد، کہا کیا، تو کہا پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ تو پہلا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ سب سے افضل، دوسرا جہاد، اور تیسرا حج کو آپ نے سب سے افضل بتایا۔ اس نے سوال کیا کروں، تو کہا ایمان اللہ اور اس کے رسول پہ، کیا کروں، تو کہا پھر جہاد کر، کیا کروں، تو کہا پھر اللہ کے گھر کا حج کر۔ کتنا اہم عمل ہے۔ اسی طرح جو ہے خواتین، بوڑھے اور کمزور لوگ، حج کا ثواب جہاد کے برابر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا افضل عمل ہے جہاد، معاف کرنا، حج۔ دیکھیے اس کے اندر آپ سن کیا فرما رہے ہیں، یہ تبرانی کی روایت ہے، جو حسن بن علی رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں کمزور دل اور ضعیف آدمی ہوں، آپ نے فرمایا ایسا جہاد کر جس میں تکلیف نہیں ہے، یعنی حج کر۔ ایک آدمی نے کہا مجھ سے جہاد ذرا مسئلہ ہوتا، میں کمزور بھی اور ضعیف بھی ہوں، ڈر بھی لگتا ہے مجھے تھوڑا سا، تو کہا ٹھیک ہے پھر تو کیا کر، ایسا جہاد کر جو تیرے لیے آسان ہو، کہا کیا، تو کہا حج، تو کہا ایک ضعیف اور بوڑھے انسان کے لیے حج کو جانا جہاد کے برابر ہے، ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا اور کہا اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ حضرت عائشہ نے سوال کیا تو آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہا نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے، تو حج کرے عائشہ، یہی تیرے لیے جہاد ہے، تجھے الگ سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا افضل عمل ہے نا حج، دیکھیے کہ جہاد کے برابر۔ اسی طرح حج اور عمرہ ادا کرنے والوں کو دعائیں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کے تعلق سے ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راویو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کا غازی فی سبیل اللہ، اور حاجی اور عمرہ ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے اور ان کو بلایا ہے اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے ان کو عطا کیا۔ حاجی غازی جہاد کرنے والا، حاجی اور حج اور عمرہ کرنے والا آپ سلم فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ کہتا ہے کہ انہیں میں نے بلایا ہے، میرے بلانے پہ لیا ہے، لہٰذا اب تم مانگو میں تمہیں دوں گا اور سنوں گا۔ تو گویا ایک غازی کی اور ایک حاجی کی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ کتنا بڑا مقام ہے، ایک حاجی اور ایک غازی کی دعا رد نہیں کرتا، اسی لیے حج کرنے لوگ جائے تو ان کو دعا کا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب حج کو جانے لگے تو کہا اے میرے بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا، امت کو تعلیم دینے کے لیے یاد رکھے۔ لیکن یہ جس کو ہم کہیں گے خالی لفظاً کوئی ایک وہ چیز نہ ہو کہ بس کسی سے کہہ دیا، بلکہ حقیقتاً انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول سے افضل کوئی ذات نہیں ہے، آپ کی دعائیں اللہ سیدھے سنتا، ویسے ساروں کی سنتا، لیکن آپ تو خاص ہے چونکہ نبی ہے، پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے میرے بھائی جو ہے دعا میں مجھے یاد رکھنا، ہے عمر سے کہا، سمجھ رہا۔ تو بہرحال حاجی کی اور غازی کی اللہ دعا سنتا۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے، رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی، وہ کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو نہ چل سکی، اور یہ ابو داؤد کی روایت، لیکن اس کے بعد جب آپ نے پوچھا تم حج کو کیوں نہیں آئی تو کہا اللہ کے رسول ایک ہی اونٹ تھا اور وہ بھی کام کاج کے لیے کام آتا، نہیں آ سکی، تو کہا ٹھیک ہے تم رمضان میں عمرہ کر لینا۔ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، لیکن اس کا حج نہیں کرنا ایسا نہیں، حج کے برابر ہے، سمجھ رہا۔ تو رمضان میں عمرہ کرنے کی ہم کوشش کریں، اگر حج نہیں بھی کر سکے طاقت نہ ہو، چونکہ عمرہ عموماً مالی اعتبار سے کم پیسوں میں سستا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو عمرہ کرنے کی کوشش کریں، چونکہ رمضان میں خاص طور سے کیے گا عمرہ حج کے برابر۔ اسی طرح جو ہے رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو ابو داؤد کی ہی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ بہت لمبی ایک روایت، ایک عورت تھی وہ حج کو عمرہ کو نہ جا سکی، حج کو نہ جا سکی آپ کے ساتھ، پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول میری بڑی خواہش تھی میں آپ کے ساتھ عمرہ حج کروں لیکن میں نہیں کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا اور کہا کہ تو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا جو ہے میرا سلام، اس عورت سے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس عورت کی خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے لیکن نہیں کر پائی، آپ نے ان کو سلام بھیجا اور کہا کہ میں نہیں کر سکی، بڑا اس نے اظہار کیا کہ میری بڑی خواہش تھی، اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں رمضان میں عمرہ کر لینا، رمضان میں کیا گیا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، اس کا مطلب اس عورت کو تسلی دی۔ اور ایک روایت میں آیا حج کے برابر ہے رمضان میں کیا گیا عمرہ، ایک روایت میں آ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا حج کے برابر ہے، تو یاد رکھیے اس کو علماء نے مانا لیا، اس آدمی کی انٹینسٹی اس کی خالص نیت کے اعتبار سے دونوں میں سے کوئی اجر مل جائے گا اس کو، ایک تو یہ مل سکتا ہے حج کے برابر، ایک تو نبی کے ساتھ کیے گئے حج کے برابر، وہ اس کی نیت کے اوپر بہرحال ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیے، اور یہ بھی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا جو عمرے کے لیے گیا ہو، ادا کرنے سے پہلے راستے میں مر جائے تب بھی اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ کتنا افضل عمل ہے۔ آئیے ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے اور یہ روایت جو بیہقی کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص حج یا عمرے یا جہاد کے ارادے سے نکلے پھر راستے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے غازی حاجی یا عمرہ کرنے والے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص حج کی نیت سے، عمرے کی نیت سے نکلے، جہاد کی نیت سے نکلے، راستے میں فوت ہو جائے، مر جائے، تو جو جہاد کی نیت سے نکلا وہ غازی کی شکل میں اٹھیں گا، جو حج کی نیت سے گیا وہ حاجی کی، اور جو عمرے کی عمرہ کرنے کا اسے اجر اور ثواب مل جائیں گا۔ اور اس سے بڑھ کر نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے جو شخص حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا عمرے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں، قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا، سمجھ رہا۔ اس سے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ انسان جس حالت میں دنیا میں رہیں گا، مطلب جس حالت میں مریں گا ویسے ہی اٹھایا جائیں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حج کے لیے گئے، آپ کے ساتھ ایک شخص حج کے لیے گیا، اس کا اونٹ بدک گیا، بدک کر اونٹ کود گیا، اچھل گیا، اچھل کر وہ انسان گر گیا، گرنے کے بعد اونٹ اس پر سے بھاگ گیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گیا، مر گیا۔ آپ سب کو بتایا گیا اللہ کے رسول ایک آدمی کا اونٹ بدک گیا، بدک کر گرا کر بھاگ گیا اور وہ بیچارہ اسے مر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے غسل دو، بیری کے پتے ڈالو، پانی گرم کر غسل دو، لیکن یاد رکھنا اسے خوشبو نہ لگانا، دو کپڑوں میں ہی دفنانا، اس کا سر نہ ڈھکنا، وہ روزے قیامت تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گا۔ مطلب حاجی یا عمرہ کرنے والے، مطلب احرام کی حالت میں اٹھیں گا, چونکہ مرا اس حالت میں ہے نا وہ شخص, اسی لیے علماء کہتے ہیں نمازی نماز کی حالت میں اٹھیں گا مر جائے تو, روزے دار روزے کی حالت میں اٹھیں گا اگر روزے کی حالت میں مر جائے تو, کوئی آدمی نیک عمل کرتے کرتے مر گیا تو اس نیکی میں اٹھیں گا, ایسا جہاد کی نیت سے گیا مر گیا تو مجاہد اٹھ رہا ہے, حج کی نیت سے نکلا اور مر گیا تو حج کا ثواب مل رہا ہے, اسی طرح زانی زنا کی حالت میں اٹھیں گا مر جائے تو, گناہ کی نیت سے نکلا تھا کسی ایکسیڈنٹ کر گیا تو اس گناہ میں اٹھیں گا جس نیت سے, یہ اصل چیز ہے. تو یہاں آپ سن فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان مر بھی جائے تو روزے قیامت تلبیہ پڑھتے اٹھیں گا, چونکہ عمل ہی اتنا افضل ہے, اس کی نیت ہی اتنی عظیم تھی کہ اسے بدلے میں جو ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک, مطلب وہ حج کی حاجی کی حالت میں ہی روزے قیامت اٹھنے والا ہے. کتنی اہم اور کتنی بڑی فضیلت ہے حج اور عمرے کی, یاد رکھیے. تو ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں اور حج اور عمرے کو جانے کے لیے ہم تیاری کریں, تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بھی ہماری پھر جو ہے مدد کرتا ہے. آئیے اسی طرح جو ہے ہم حج کریں تو دکھاوے کے لیے بالکل حج نہ کریں, اس لیے کہ دکھاوے کے لیے کیا گیا حج کا ثواب نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا روزے رکھے اس نے جو ہے شرک کیا, ومن تصدق یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کو صدقہ دیا اس نے شرک کیا, یاد رکھیں. مطلب دکھاوے کی نماز شرک, دکھاوے کا صدقہ شرک, دکھاوے کے روزے شرک, تو دکھاوے کا ہر عمل شرک ہے, اس کا مطلب دکھاوے کا ایمان شرک, دکھاوے کا حج شرک, سمجھ رہا, یہ لوگوں کو بتانے کے لیے. لہٰذا ہم اپنے حج کو ریا نام اور نمود سے پاک کریں, ورنہ آج ہمارے سماج میں حج کو عموماً نام اور نمود ریا کا مرکز بنا دیا جا رہا ہے, اور ہر شخص حج کرنا چاہتا ہے اس لیے نہیں کہ اللہ نے فرض کیا ہے, اس لیے حج کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نام اس کا ہو, اس کے نام کیا کہ حاجی الحاج لکھا جائے, یا لوگوں کو وہ فلاں فلاں ہے بول کر بتائے, یا میں بھی باہر جا کے آیا ہوں, میرے رشتے دار بچے وغیرہ باہر ہے بتاؤں, یہ سب نیت نہ ہو, خالص اللہ کے لیے ہم کریں. اور حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے, حج ایک ایسا اتفاق قائم کرتا ہے, حج ایک مومن میں ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے مال خرچ کرنے کے بعد, اور اللہ کی گھر کی زیارت کرنے کے بعد, اور اعمال کرنے کے بعد, کی جس کی کوئی انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا یہ ایک اتحاد قائم کرتا ہے, یاد رکھیے, توحید کا اتحاد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, سارے معبودوں کی عبادت چھوڑ کر انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا حج کے اندر, یاد رکھیے. تو یہ ایک اتحاد کا ایک مرکز ہے, توحید مطلب رب ہونے میں اتحاد کا مرکز, وحدت امت, ایک امت ہونے کے ناطے اتحاد قائم کرتا ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا, اس خطبے کو یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا, لوگو تمہارا خون, تمہارا مال اور تمہاری آبرو آپس میں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے جیسے آج کا دن اس کی حرمت ہے اور اس مہینے اور اس شہر کی حرمت ہے. جب انسان جاتا ہے حج اور عمرے کو, یہ باتیں اس کو یاد آتی ہیں, وہ وحدت قائم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, لوگوں تمہارے لیے تمہارا خون, تمہارا مال, تمہاری عزت ایسی حرام ہے جیسا یہ مہینہ, یہ دن اس شہر کی حرمت ہے. مہینہ ذوالحجہ محترم ہے, دن وہ عرفے کا دن تھا بہت محترم ہے, اور شہر مکہ تھا جو کہ حرام ہے. حرام سمجھتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں جو عام جگہ حلال ہے مکہ میں کرنا حرام ہے, اور حرم تو ایسا حرام ہے کہ وہاں گناہ اور معصیت سوچنا, یہ ایک ہی جگہ دنیا میں جہاں گناہ اور معصیت سوچنا آپ کو گناہ دے دیتے ہیں, باقی ساری جگہ نہیں ملتا گناہ, صرف نیت گناہ کرنے کی نیت تھی توبہ کیا تو الٹا اجر ملتا ہے, لیکن مکہ ایک ایسا شہر ہے جہاں گناہ کا سوچو اور گناہ کا ثواب اجر مل گیا, تمہارے نام پر گناہ لکھ دیا گیا, اتنا محترم شہر ہے, سوچنا بھی منع ہے, سمجھ رہے آپ, اتنا محترم شہر ہے. تو کہا اس کی حرمت ہے, لوگوں جہلیت کی تمام دستور اور رواج آج میں اپنے دونوں خدموں تلے رونتا ہوں, اے لوگوں جہالت کی سارے رسم و رواج میں آج اپنے خدموں تلے رونتا ہوں. اس لیے میں نے کہا حج اتحاد کا ایک بڑا مرکز ہے, یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مال عزت ہمارے اور روپیہ پیسے ایک دوسرے حرام قرار دیا, اور تمام دور جہالت کی رسومات, خرافات, اونچ نیچ, مال و دولت کی بنیاد پہ تفریق کرنا, اعمال کو کمزور سمجھنا, شرک اور معصیت اور گناہ کرنا, تمام رسومات کو اپنے کہا, میں اے لوگوں دور جہالت کی رسومات کو اپنے خدموں تلے روندتا ہوں. تو یہ اتحاد کا ایک عظیم مرکز ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یہ بتا رہا ہے. آئیے ایک اور خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو آپ نے آخری پہلا اور آخری حج کے رسم میں دیا, طبقات ابن سعد میں روایت ہے, آپ نے فرمایا کسی عرب کو جو ہے کسی غیر عرب پر یا اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, ٹھیک, کوئی فضیلت نہیں, پھر فرمایا جو ہے کوئی فضیلت جو ہے اس کے اوپر نہیں, تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو, اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا, کسی عرب کو کسی عجم پر کسی معاملے میں فضیلت نہیں ہے، اور جو ہے کسی جو ہے کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یہ الفاظ بھی ایک روایت میں آتے، فضیلت نہیں. اتم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا. لوگوں اپنی حقارت کو، اپنی حقیقت کو پہچان لو، مٹی سے بنے ہو سب سے ادنا چیز ہے. دنیا میں مٹی لگی تو جھاڑ لیتے نا، تو اپنی حیثیت کو پہچان لو، اونچے نیچے نہیں ہو تم، اس لیے کہ بنے تو مٹی سے ہو سب کے سب. ٹھیک ہے، آگے فرمایا اور کہا پیدا کیا، پھر جو ہے پھر مذہب تم سب مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، پھر جو ہم نے جو تم کو ایک جوڑ دیا اور اسلام کی وجہ سے بھائی بھائی قرار بنا دیا. ہر ایک مسلمان خواہ وہ کسی قوم کا ہو، مسلمان ہو کر بھائی ہو جاتا ہے. اسلام تمہیں مساوات کا سبق سکھاتا ہے. اپنے غلاموں کو غلام ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہ دیکھو. ان کا ہر دم جو ہے پاس وہ لحاظ رکھو. تم جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. ٹھیک ہے، تو یہاں اور تمہاری عورتوں کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ماتحت ان کو رکھا ہے. تو اس حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی، امت کے ایک ہونے کی اور اتحاد کی بہرحال تعلیم دی ہے کہ کوئی انسان دوسرے پر فضیلت نہیں رکھتا سوائے تقوی کی عادت کی، ہے نا. اور یہ اتحاد کی تعلیم جب وہاں جاتے ہیں نا اس مرکز پہ، تبھی سمجھ میں آتی ہے. حج ایک اتحاد کا بہت بڑا مرکز ہے. ادر کی حج کرنے سے انسان میں اتحاد اور اتفاق آتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں میں نے کہا نا سیکھتا ہے. ایک فریضہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ذہن اور جو ہے جسم تبدیل ہو جاتا ہے. ادر کی ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، جب ہم جمع ہوتے تب پتہ چلتا ہے کتنے سارے لوگ دنیا کے، کتنے سارے ممالک میں رہنے والے سارے لوگ اللہ کو ایک مانتے. کالا ہے، کوئی گورا ہے نا، کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی رشین ہے، کوئی یوروپین ہے، کوئی آسٹریلین ہے، لیکن سب وہاں مسلمان کی حیثیت سے ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک جو ہے دین پر چلتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک ہی قبلہ ہے نماز کے اندر جس طرح رخ کر کے نماز جو ہے پڑھتے ہیں. یہ اتحاد اور امن کا مرکز ہے حضرت کی کعبہ. یہاں جانے سے یہ تمام سبق ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، یادر کے. اسی طرح جو ہے اتحاد حج ایسا اتحاد قائم کرتا ہے کہ سارے لوگ دو سفید رنگ کی چادروں میں لپٹے ہیں، اوپر ایک اور نیچے ایک. دو سفید چادریں ہیں، اوپر ایک اور نیچے ایک. نہ فقیر پہچانا جا سکتا ہے، نہ بادشاہ پہچانا جا سکتا ہے. اگر جو ہے ملک سلمان بھی آ جائے حج کے لیے تو وہی ہے، اور ایک افریقی غلام بھی آ جائے اس کا آقا بھیج دے تو وہ بھی وہی مقام برابر ہے. دونوں ساتھ کھڑے ہیں، ارکان ادا کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتا. کیسا عظیم اتفاق ہے. دنیا کی قومیں اتحاد اور اتفاق کے لیے کیا کچھ کوشش نہیں کرتی ہے. اسلام نے ایک ایسا نسخہ کیمیا دے دیا، حج کرو اتحاد اور اتفاق کیسا قائم ہوتا سیکھ لو. افسوس ترین صد افسوس بات ہے، مسلمان اس مقام پر جا کر بھی اتحاد اپنے اندر قائم نہیں کر پا رہے ہیں، جن کے دین نے بائی ڈیفالٹ اتحاد کیسا قائم ہوتا دے کر چلے گیا. بائی ڈیفالٹ تم چاہو نہ چاہو حج کو وہیں آنا اور سب کو جمع ہونا ہے تاکہ اتحاد کو سمجھو. لیکن آج بازو تو کھڑے صفوں میں ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی دل ایک دوسرے سے کوسوں دور ہے. کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کا دین، ان کا مذہب ان کو طبقات میں بانٹتا ہے، کاسٹ میں بانٹتا ہے، اونچ نیچ کرتا ہے، فرق کرتا ہے، لیکن ان کے دل مل چکے ہیں. اور ہمارے دل شتا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، حالانکہ ہمارے تمام اعمال ہر رکعت میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں نماز میں فرض، تو بازو کوئی نہ کوئی کھڑا ہے جو اونچ اور نیچ کے اعتبار سے ہم سے الگ ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم ایک ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہماری نمازیں اور ہمارے حج ہمیں وہ اتحاد قائم نہیں کر سکتے ہیں، کر پا رہے ہیں جو اتحاد ہونا چاہیے تھا جس مقصد سے دیے گئے تھے. تو حج ایک ایسا اتحاد قائم کرتا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک رب کو ماننے والے، ایک کعبے کو قبلہ ماننے والے، ایک کتاب کو ماننے والے، ایک جگہ آدم کی اولاد سارے جمع ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ایک جیسا لباس، دو سفید رنگ کی چادریں اوڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی میں فرق نہیں. اور کوئی سلاوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، ادھر کی صرف دو چادریں ہیں جو اس نے پہنا ہوا ہے. اور ایک ہی کلمہ لاکھوں لوگ ادا کر رہے ہیں، اور یہ کلمہ ہم تمام کو جوڑتا ہے. سو ملک کی نیشنلٹی کے لوگ جمع ہیں، کم و بیش 200 سے 250 ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں. اسی طرح کتنی قومیں اور کتنی رنگ کے لوگ جمع ہیں وہاں، سبحان اللہ. الگ الگ لوگ جو حج اور عمرے گئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ لوگ مختلف قوموں سے، مختلف ممالک سے، مختلف ان کے جھنڈوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں کہاں سے سبحان اللہ وہ آئے ہیں، اور تمام جو ہے متفق ہو کر یہاں ایک جگہ جمع ہیں. تو حج انسانیت کی اتحاد کا ایک مرکز ہے، یاد رکھیے. اور ایسا اتحاد جس کا نمونہ دنیا میں نہیں ملتا تھا، کہ بہت ساری قومیں جمع ہوتی ایک جگہ، لیکن ایسا اتحاد کا نمونہ ان کے دین دھرم میں نہیں ملتا ہے. لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کہ اس سے ہم نے صحیح فائدہ نہ اٹھایا. حج ہمیں توحید کی تعلیم دیتا ہے. حج کا ہر رکن ہر بات صرف اور صرف توحید کی تعلیم دیتی ہے. حتیٰ کہ حج میں جاتے وقت انسان نیت کے بعد جو الفاظ بھی ادا کرتا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, اللہ حاضر ہے, اللہ حاضر ہے, ہم تیرے اس خلیل کی پکار پہ ابراہیم علیہ السلام کے, لبیک میں گواہی دیتا ہوں, اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک کہ تیرے ذات میں کوئی شریک نہیں, ان الحمد تیری تمام تعریف تیری نہیں, والنعمت ساری نعمت تیری طرف سے, لک والملک اور ساری ملکیت تیری, لا شریک لک تیرے علاوہ تیری ذات میں اللہ کوئی شریک نہیں ہے, تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. یہی کہتا ہے, ہر چیز میں توحید کی تعلیم ہے, حج کے ہر رکن میں توحید کی تعلیم ہے, اور موحدین توحید پرستوں کی قربانیوں کی یاد ہے. طواف کے بعد جو ہے ہم جو ہے صحیح کر رہے ہیں, یہ توحید پرست کی یاد ہے. ایک عورت تھی جس نے توحید پر اپنی زندگی گزاری, اپنے شوہر کی اطاعت میں اپنے بچے کو لے کر اپنے گھر بار چھوڑ کر آ گئی, اس کی یاد میں. تو یا تو حج توحید کی تعلیم دیتا ہے, یا توحید پرستوں کی یاد جگاتا ہے. وہ قربانی یاد دلاتی کہ ابراہیم نے ہر چیز اللہ کے راہ میں قربان کی, اپنے بیٹے کو تخت قربان کرنے کے لیے لا دیا. تو توحید کا یہ ایک مرکز ہے, توحید انسان سیکھتا ہے. اسی طرح وحدت امت, ایک امت ہونے کا جذبہ جاگتا ہے. اس لیے میں نے کہا نا, جب انسان حج کو جاتا ہے نا, چھوٹے موٹے اختلافات بولتا ہے, یار ان کو بازو رکھو, کیونکہ وہ معنی نہیں رکھتے اب ہمارے لیے, سمجھ رہے ہیں, اس کا ذہن کھلتا ہے. اسی طرح ایک امت ہونے کی قوت کا احساس ہوتا ہے اس کے اندر. ہے کوئی ایسا مرکز جہاں اتنے نیشنلٹی ایک ساتھ جمع ہوتے, ایک جیسے لباس میں کوئی فرق نہیں. ہاں بہت ساری جگہ لوگ جمع ہوتے, دو دو دو تین تین سو نیشنلٹیز جمع ہوتے, میں جانتا ہوں یورپ اور امریکہ کے کچھ ممالک, لیکن ہوتا کیا ہے, سب اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ہے نا. یہاں تو ہر آدمی ایک جیسا ہے, فرق ہی نہیں کر سکتے. ہاں بعد میں اپنے ملک جا کے بادشاہ بنے وہ, یہاں تو سلاوا کپڑا ہی نہیں پہن سکتے, تو سوال ہی کہاں تھا کسی کے اسٹیٹس معلوم ہونے کا, ہے نا. چپل بھی ہو تو سلی بھی نہیں, پلاسٹک کی پہننا پڑیں گے آپ کو, سلاوا کچھ بھی نہیں چلے گا, اسٹیچس نہیں ہونا کسی چیز میں. ظاہر سی بات ہے, دو کپڑے بس سفید ہیں, ڈال کے انسان آ جاتا ہے. حج ایک اتحاد کا مرکز ہے, لیکن افسوس ہم اس کو سمجھ نہیں سک رہے ہیں. یاد رکھیے, کسی کہنے والے نے جو ہے بڑی خوب بات کہی تھی, جو کہ بین کنسلے کا ایک ڈاکیومنٹری تھی, انہوں نے جو ہے اسلام کے اوپر, ہسٹری آف اسلام پر بنائی تھی. اس میں ایک ہسٹورین کا ایک بہت اچھا قول اس نے نقل کیا تھا کہ حج کے دنیاوی فائدے, وہ لوگ تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا, ان لوگوں کے لیے دین نہیں, تو دنیا کے اعتبار سے وہ کہتا ہے حج یہ انسانیت کے اتحاد کا ایک مرکز تھا, اور حج سیٹس ہیومینٹی ان موشن, حج نے ساری انسانیت کو دھکا دے دیا اور چالو کر دیا اور چلا دیا. کہ ایک تجربہ ہوتا ہے سمرقند کے کسی علاقے کے اندر, اگلے سال حاجی اس تجربے کو لے کر, اس ایکسپیریمنٹ ڈسکوری کو لے کر حج میں پہنچتا ہے مکہ میں, مکہ میں وہ چیز ایجاد ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں, اور مکہ سے وہ اگلے سال پہنچ جاتی ہے اسپین کی گلیوں کے اندر. تو حج نے انسانیت کو چلا دیا, ایک چیز بنتی ہے رشیا کے اندر, دوسرے سال پہنچ جاتی ہے اسپین کے اندر. تو حج نے انسانیت کو دھکا دے دیا, اور پھر وہ کہتا ہے حج سیٹس ہیومینٹی ان موشن, دا باؤنڈریز کلوز سنس الیگزینڈر ویر اوپن اینڈ ہیومینٹی کین ٹریول فریلی. جو دیواریں جو راستے بند ہو گئے تھے, سکندر اعظم نے جب جیتا تھا دنیا کا علاقہ, اس کے بعد سے انسانیت نے اتنے بڑے علاقے میں سفر نہیں کیا, وہ راستے پھر کھل گئے تھے اور انسانیت آزاد تھی سفر کرنے کے لیے. تو ایک تجربہ ہوتا ہے اسپین میں, اگلے سال سمرقند میں ہوتا ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے رشیا میں, چائنا کے اندر مسلم بناتے ہیں, دوسرے سال وہ جو ہے مراکش کے اندر چلا جاتا ہے. تو حج نے اتحاد قائم کر دیا, انسانیت کو دھکا دے دیا, تجربات اور ان کے شافات کی ایک لہر پورے عالم اسلام میں دوڑا دی. اس لیے کہ اتنی بڑی نسل اور اتنا بڑا علاقہ انسانیت نے کبھی دیکھا ہی نہیں کسی نے جیتا, اور اتنے آسانیت سے انسانیت نہ اس زمانے کے بعد آج چلیے اور نہ ہی میں سمجھ چل پائیں گے. آج تو ہر جگہ پاسپورٹ لگتا ہے, ویزا لگتا ہے, انسانیت چل پڑی تھی, ہیومینٹی موشن میں آ گئی تھی حج کی وجہ سے. کہیں فائدے حج کے بھائی, اس کی وحدت, اس کا اتحاد کیا ہے, دنیا مجبور ہے بولنے پہ کہ حج نے انسانیت کو چلا دیا, ورنہ کیا اس زمانے میں ضرورت تھی انسان کو سمرقند سے نکل کے مکہ آنے کی, اور مکہ ایک اسپین سے نکل کے یہاں آنے, کیا ضرورت تھی. یہ حج تھا جس نے انسانیت کو چلا دیا, تجارتیں پھیلنے لگی, ان کے شافات وہاں ہوتے یہاں آتے, یہاں سے وہاں چلے جاتے, تجربات پھیلنے لگے, ایکسپیرینسز پھیلنے لگے, اور انسانیت جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہو گئی. تو حج ترقی کا ایک مرکز ہے جس نے انسانیت کو ترقی سکھائی. کیسے ہوتی ہے حج کی, میں نے کہا نا, یوں تو ایک فریضہ ہے لیکن لا تعداد فائدے ہیں, لکھتے لکھتے ہم تھک جائیں گے, اس کے فوائد جو دنیاوی و اخروی میں اٹھاتے ہیں ہم نہیں گن پائیں گے. یاد رکھیے, بس کوشش یہ کریں ہم لوگ کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہے, مال و دولت دیا ہے, روپیہ پیسہ دیا ہے, سفر کی آسانی دی ہے, حج میں تاخیر نہ کریں, چل پڑے. اب آئیے, حج کس پر فرض ہے, کون حج کرے؟ تو سب سے پہلے عاقل ہوں, دوسرا بالغ ہو. بچے حج کر سکتے ہیں لیکن ان کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ان کو پھر کرنا پڑے گا. عاقل ہو، بالغ ہو، مالدار ہو، استطاعت مالداری ہو، اسی طرح سفر کی سہولت، یہ بھی استطاعت میں آئیں گا، چونکہ مال ہے لیکن سفر کی سہولت ہی نہیں، گاڑی نہیں، ٹرانسپورٹ نہیں، فسادات ہوئے ہوئے شہروں میں، کیسا ہوں؟ امن و امان ہو، امن و امان ہو، یاد رکھیں سفر کی سہولت اور امن و امان ہو. میں جا تو سکتا ہوں لیکن امن و امان نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پیسہ بھی ہے لیکن سفر نہیں کر سکتا، کیوں؟ امن و امان نہیں، فسادات ہے زمین پہ. ٹھیک ہے، امن و امان ہو، صحت ہو، یہ بھی استطاعت میں آئیں گا. پیسہ ہے، امن و امان ہے، سفر کی سہولت نہیں، صحت ہی نہیں ساتھ دیتی، چل ہی نہیں سکتا ہوں، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، تو بہرحال صحت بھی ہو. اور اس کے ساتھ عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم ہو، اس کے ساتھ اس کا محرم ہو جو اس کے ساتھ حج کے لیے جائے. تو یہ کنڈیشن تھے شرائط، جو اس میں فٹ ہوتا ہے وہ ضرور حج کے لیے کوشش کرے. تو یہ چند باتیں تھیں جو حج کی فضیلت میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھو. ویسے تو حج کا بھی موقع ہے، رمضان آنا باقی ہے، لیکن بہرحال میں نے پہلے اس لیے آگاہ کر دیا کہ جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں عمرے کے لیے، بہرحال ایک اچھا زرین موقع ہے جو رمضان آ رہا ہے، اس کی فضیلت. ویسے عمرے کی تو کبھی بھی کیجیے آپ ماشاءاللہ، لیکن رمضان کی عمرے کی خاص فضیلت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے حج کے لیے بہرحال کچھ لوگ اگر ذہن بنا رہے ہو پرائیویٹ ٹریولس اور ٹور سے، بہرحال چونکہ گورنمنٹ کوٹز تو فل ہو جاتے ہیں، تو ضرور کوشش کریں تاکہ اللہ کے گھر کا ایک بار ہم زیارت کر کے آئے اور ایک فریضے کو بھی ادا کریں اور بہت سارے دنیاوی فوائد بھی بہرحال حاصل کریں، اور اخروی فوائد تو بہرحال اس میں جڑے ہی ہیں. تو حج کے لیے ہم بہرحال کوشش کریں، ایک تڑپ رکھیں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے اپنے گھر کی زیارت کی جو ہے توفیق عطا فرمائے، ہمیں حج اور عمرے کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ جب بھی ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. حج کے لیے محرم ہونا ضروری ہے. جو عورتیں سمجھو حج کو جاتی ہے اور مطلب ایئرپورٹ پہ یا پلین میں کسی کو بھائی یا کسی کو باپ بنا لیتے ہیں، اور مطلب جو ان کو بہن یا ماں بنا لیتے ہیں، تو ان کو مطلب حج کرنا مطلب ان کا قبول ہوگا یا پھر سے ان کا حج کرنا پڑے گا؟ ان بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت ساری عورتیں ہیں جو حج کو چلے جاتی ہے بغیر محرم کے، ان کا سوال ہے. اور چونکہ محرم ضروری ہے تو ایئرپورٹ پر یا فلائٹ میں کسی کو بھی اپنا بھائی یا اپنا باپ یا اپنا رشتہ دار بنا لیتی ہے، منہ بولے رشتے قائم کر لیتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ حج کرتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے حج کو پہلے تو نہ جائے، اس لیے کہ اس کے لیے ضرورت نہیں، لیکن اگر پھر بھی جاتی ہے تو علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ گناہگار ہوں گی حج کو کرنے کے، لیکن حج ہو جائیں گا، گناہگار ہوں گی اس ایک عمل کی وجہ سے، کیوں تو اس نے سنت کی مخالفت کی، لیکن حج ایک فریضہ ہو جائے گا، لیکن گناہ ملیں گا بغیر محرم کے حج کرنے کا یا عمرہ کرنے کا. اس کے خطرات بہت زیادہ، یاد رکھیں، چونکہ حدیث میں تو الفاظ یہ ہے کہ اکیلے اگر آدمی کو پتا چل جائے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے تو وہ اکیلے، یا آپ نے فرمایا میں اگر تمہیں بتا دوں کہ اکیلے سفر کرنے کا کیا نقصان ہے تو تم میں سے کوئی انسان اکیلا کبھی سفر نہیں کرے گا. اکیلا مرد کے لیے کہا، اکیلا نہیں کرنا چاہیے، کم از کم دو ہو، اندازہ لگائیے. تو عورت اکیلی جا رہی تو علماء لکھتے ہیں، لیکن کچھ فتاوی موجود ہے کہ ٹھیک ہے عمرہ یا حج ہو جائیں گا لیکن گناہگار ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں ایسا گناہ کر کے نیکی کر کے کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک، دوسرا یہ منہ بولے رشتے بنا تو اور خطرناک ہے، اکیلے ٹریول کرنے سے بھی خطرناک ہے یہ. تو اس لیے کہ منہ بولے رشتے اسلام میں سے کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے. سگے سلبی رشتوں کے علاوہ اسلام منہ بولے رشتوں پر اعتماد نہیں کرتا. یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے ماموں جیسے، ان کو میں نے دادا بنا لی، ان کو ابا بنا لی، اس سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقی رشتے ہی اسلام میں مانے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا، جیسا کہ عربوں میں طریقہ تھا، اور زید بن محمد نام دے دیا تھا. جب قرآن کی آیت ہے اپنی سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو اپنا بیٹا نہ بولو، تو پھر اللہ کے رسول نے نام ہٹا کر زید بن حارثہ کر دیا اور اپنا نام وہاں سے نکال لیا، ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہی مانے جاتے تھے. اس کے بعد جب آپ کی شادی ہوئی حضرت زید رضی اللہ عنہ کی، پھر آپ نے طلاق دی، پھر اللہ کے رسول نے اس خاتون سے نکاح کیا، تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو اپنے بیٹے کی مطلب بہو سے نکاح کر لیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تب قرآن کی آیت ہے سگے سلبی بیٹوں کے علاوہ جو ہے کوئی تمہارا حقیقی نہیں ہوتا، لہٰذا اس اعتبار سے منہ بولے رشتوں کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا کوئی قائم نہ کرے. پہلے بہت چلتا تھا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ جو اسلام میں آیا. اسلام میں کوئی منہ بولے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. ہاں اس اعتبار سے تو سارے مسلمان بھائی ہیں، ہے نا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، اولیاء ہیں، وہ تو سب ہی ہے، پھر وہ مسئلہ ہی نہیں. آدم کی اولاد ہوتے کہ ناتی سب بھائی بہن ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سگی سلبی، حقیقی والد، حقیقی بھائی، حقیقی ماموں، سگا ماموں، سگا بھائی، سمجھ رہا، والد، اسی طرح جو ہے جو بھی ہوں گا، سگا بھتیجا، سگا بھانجا، اگر حج کو جا رہے ہیں تو سب سگا ہوں گا، رشتوں کا نہیں چلتا. اور یہ ایئرپورٹ پر اور اس پہ بنانا تو بہت زیادہ خطرہ ہے، یاد رکھیے، رسک ہے. لہٰذا جب کوئی محرم نہیں ہے، عورت سے انشاءاللہ پوچھنی ہوگی، تو خامخواہ رسک کا ہی کوئی لیا جا رہا ہے. جب آپ کو پوچھی نہیں ہونے والی تو کیوں رسک لیا جا رہا ہے؟ لیکن پھر بھی علماء نے کہا اگر چلی جاتی ہے ضد میں تو بہرحال سفر کرنے کا اکیلے گناہ ملیں گا، لیکن وہ عمل انشاءاللہ ہو جائیں گے. سر، سر میرا سوال ہے، آپ نے جیسے بولے حج کا، تو ایک ہمارے محلے کے صدر ہے مسجد کے، ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے یہ حافظ صاحب کو بھیجا ہے، تو یہ حج ہوتا ہے کہ سر؟ حج بدر بھائی نے سوال کیا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو حج کے لیے بھیجایا تو کیا حج ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیے، اگر کسی انسان کی حج کرنے کی طاقت نہ ہو اور دوسرا اس کو اسپانسر کرتا ہے حج، تو یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہا، مطلب سمجھ لیجئے، ایک آدمی غریب ہے، اس کی حج کی استطاعت نہیں ہے، لیکن دوسرا کہتا میں تمہیں اپنے طرف سے حج کرواتا ہوں، تو یہ حج کروانا درست ہے اور اس کا کرنا درست ہے. اس آدمی کو پیسے خرچنے کا اجر ملے گا، اور اس آدمی کو اپنی فرض عبادت کرنے کا اجر ملے گا، اور اس آدمی کو اس کی فرض عبادت کو مکمل کرنے کے لیے مدد کرنے کا بھی انشاءاللہ اجر ملے گا. تو لہٰذا حج کوئی بھی کسی کو کروا سکتا ہے، یاد رکھیے. ضروری نہیں کہ اس کی استطاعت ہو، میری استطاعت نہیں ہے لیکن میری صحت وغیرہ سب ہے، لیکن پیسے نہیں ہے، کوئی آدمی کہتا ہے تم میرے بدلے کر لو، یہ بالکل ہو سکتا ہے. تو یا ایک آدمی جو ہے دوسروں کے پیسوں سے حج کر سکتا ہے، یا کوئی انسان دوسروں کو اپنے پیسے سے حج کروا سکتا ہے، انشاءاللہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے. کرنے والے کو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور پیسے سے مدد کرنے والے کو کسی کے فریضہ ادا کرنے میں اور مال خرچ کرنے کا انشاءاللہ جس ثواب ملے گا. انشاءاللہ جس کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ حج کرنے سے حقوق العباد معاف ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجیے، حج کرنے سے جو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان ایسا ہو جاتا ہے جس کی والدہ نے ابھی پیدا کیا، اس میں حقوق العباد داخل نہیں ہیں. حقوق العباد تو صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں. تو کوئی انسان نے حقوق العباد مارا تھا، اب حج کو گیا، سچی توبہ کر رہا ہے، جیسا گالی دی تھی، غیبت کی تھی، جھوٹ بولا تھا، الزام لگایا تھا، سمجھ رہا، بہتان کیا تھا، تو یہ سب گناہ تھے. اس نے سچی توبہ کی، اللہ وہ انسان اب مجھ سے ملتا نہیں ہے، لہٰذا میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، جو گناہ فلائیں تو قبول ہوں گی، تب کہ وہ سچی توبہ کے ساتھ عمل پیرا ہو. زمین لی تھی واپس لوٹا دے، اللہ سے توبہ کر، اللہ اس کی زمین کھیت مارا تھا، اب میں نے لوٹا کے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. گالی دی تھی، ملتا ہے تو معافی مانگ رہے، نہیں ملتا ہے تو انون ہے، تو بس اللہ سے توبہ کرے. تو انسان سچی توبہ کرے، جس میں داخل ہے کہ بندوں کی حق ہو تو لوٹائے. ادھار لی تھی 20-25 لاکھ روپیہ، لوٹا دیا اللہ، اس کو میں نے اس سے پیسہ لیا تھا، لیکن 2-3-4 سال سے ٹھگایا، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں لوٹا کر آیا ہوں حج کے لیے، اللہ تمہیں معاف کر، اور وہ 2-3 سال جو اس کو تکلیف پہنچیں گے میں معافی چاہتا. سمجھ رہا، چیز کو لوٹا دے، چونکہ بندوں کے حق معافی میں جو کنڈیشن ہے وہ 4 ہے، عام اس میں کنڈیشن 3 ہے. ایک، دل میں نادم ہو، ٹھیک ہے، دل سچی توبہ کرے نادم ہونے کے بعد، اور تیسرا پھر عمل دوبارہ نہ دہرائے. اور بندوں کے معاملے میں 4 کنڈیشن ہے، دل میں نادم ہو، سچی توبہ کرے، بندوں کا حق ہو تو لوٹا دے اور دوبارہ نہ کرے. زمین لی تھی واپس کر دیا، پیسہ لیا تھا لوٹا دیا، گالی دی تھی معافی مانگ لی، نہیں مل رہا تو اللہ تجھ سے معافی مانگتا، وہ لوگ چلے گئے، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ حقوق العباد ہی معاف ہو جائیں گے. آپ لوٹ لاٹ کے چلے جائے، حج کر کے آ جائے، بولے چلو اب سب کا معاف، اب تم لوگ جو بولنا ہے بولو، میرا تو معاف کرا کے آ گیا، اللہ میں نے سدھار لیا، معاف فلاں ماں، اس سے نہیں مانگ رہے، اللہ اس کو کر دے رہے، نہیں ہوتا ہے. تو حقوق العباد حج کرنے سے یا جہاد کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو، پھر مارا جائے، شہید ہو پھر اٹھایا جائے، پھر شہید ہو پھر اٹھایا جائے، پھر شہید ہو پھر اٹھایا جائے، تب بھی اس پہ جو قرض ہے وہ معاف نہیں ہوتا، 3 بار شہید ہونے کے بعد بھی. حالانکہ حدیث میں شہید کا خون کا خطرہ، جس ضرب یا جس خون، جس مار سے وہ مرنے والا ہے، اس خون کے خطرے کے زمین پہ گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن 3 بار بھی مر جائے شہید تو حقوق العباد، بندے کا حق ادھار معاف نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حج کرنے سے بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے. ہاں، بندوں کے حق ادا کر کے جا کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ یہ حق مارا تھا، ادا کر کے آیا ہوں تیرے پاس، معاف کر دے، اب یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ کرو، 100 چوہے کھا کے چلی بلی حج کو، ایسا نہ معاملہ ہو کہ لوٹ لاٹ مچا دی، روم راٹ مچا دی، لوٹ لیا، پیسہ لے لیا، زمین غبن کر لی، گھر مار لیا، جائیدادیں مار لی، گاڑی مار لی، اب حج کر کے آ کے بولے بھیا تیرا میرا ہو گیا، اب تو معاف کر مت کر، اللہ نے میرے کو معاف کر دیا. حج کی تو کیا ہے حدیث میں، حج کرنے والا جیسا کہ اس کی ماں نے جنا، میں تو ابھی ابھی تازہ نہیں، یاد رکھی، بندوں کے حق نہیں ہے، یا اللہ کے حق جو اللہ کے حق مارا ہوں گا، کوتاہیاں کیوں گا یا بندوں کے حق مارا جو لوٹا دیا معافی مانگ رہا وہ ہوں گا، لیکن بندوں کے حق نہ حد سے معاف ہوتے ہیں نہ جہاد سے معاف ہوتے ہیں، وہ ادا کرنے ہی ہوتے ہیں، واپس یاد رکھی۔ السلام علیکم فیض بھی، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی سفر میں نکل جاتا ہے حج کی نیت سے تو اس کو اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے، بٹ انڈین سسٹم کے حساب سے پہلے یہاں نمبر لگانا پڑتا ہے، پھر فیس وغیرہ بھر کر پھر نکلنا ہے، تو وہ نمبر لگا دیے فیس بھر دیا اور وہ مطلب نکلنے سے پہلے ڈیتھ ہو جا رہی، تو کیا ان کو حج کا ثواب ملیں گا؟ میں نے سوال کیا کہ حج کے لیے جو حدیث میں ہے کہ جو نکلے سفر کے لیے اور انتقال کر جائے تو اس کو ثواب ہے، تو کیا انڈین پروسیس میں اپنا کہیں دن نمبر لگانا پڑتے ہیں، پھر ٹکٹ آتا، پھر ویزے لگتے، پھر فلاں ہوتا، پھر کاروائی ہوتی، پھر جاتے کیا؟ تو انشاءاللہ عزیز یاد رکھیے، اگر انسان کی سچی نیت ہے حج کرنے کی اور یہ پروسیس اگر ضروری ہے وہ کرنے کے لیے، تو اس پروسیس میں بھی انشاءاللہ اگر وہ مارا جاتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کو بھی اجر ملے گا، اس لیے کہ نیت پوری ہو چکی ہے، پیسے بھر چکا ہے، ویزے کا انتظار کر رہا ہے، پاسپورٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب حج کو جاتے تو پاسپورٹ بناتے ہیں نا، اسی کے لیے پہلے تو ٹیمپرری پاسپورٹ بنتے تھے حاجی کے لیے، آج کل وہ سسٹم بند کر دیا گورنمنٹ نے اور یہ لاگو کر دیا کہ ایک مضبوط اور ایک صحیح جو بنیادی پاسپورٹ بن جائے، اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، لیکن میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کے اسٹیپ کو، ہاں ہونا یہ چاہیے، سیکورٹی جب ریزنز کا معاملہ ہوتا ہے سختیاں ہونی چاہیے، حفاظتی معاملہ جب ہوتا ہے ملکوں کا تو وہ ٹیمپرری پاسپورٹ کبھی کبھار گھاتک اور نقصان دہ ثابت ہوتا تھا، جو 15 دن 20 دن مہینے 40 دن کا ہوتا تھا۔ دس از بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور آج آپ کو آج حج کا ہے، کل اللہ طاقت دے عمرے کو جائیے اور حج کو جائیے نا ایک پرماننٹ پاسپورٹ پر، ٹھیک ہے، بہرحال ایک اچھا اسٹیپ تھا۔ تو بہرحال ایک اب پاسپورٹ لگتا ہے تو ایک پروسیس ہے لانگ ٹرم پورا، پاسپورٹ آتا ہے پھر یہ ہوتا ہے، لیکن اس کی سچی نیت تھی، وہ نکل پڑا تھا اس کے لیے، اور اگر اس بیچ کبھی انشاءاللہ اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ سے قوی گمان اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث کے تحت کہ چونکہ وہ نکل چکا ہے، سفر کی ارادہ کر چکا ہے، انشاءاللہ اس کو حج کا انشاءاللہ اجر اور ثواب انشاءاللہ ملیں گا۔ اور ویسے بھی میں نے حدیث شروعات میں رکھی تھی کہ کچھ لوگ جو جہاد میں نہ جا سکے تھے آپ سب کے ساتھ، سواری کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا وہ سارے ثواب میں شامل ہے ہمارے جو جو ہم کو ملا۔ اس طرح ایک روایت فرمایا، جو شخص فرض نماز کو مسجد میں پڑھنے کی نیت کرے لیکن اس کی صحت ساتھ نہ دے، چل ہی نہیں سکتا ہے، فریش بستر پہ پڑا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ انشاءاللہ اس کو بھی فرض نماز کو جماعت سے ادا کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اس حدیثوں کے تحت یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بھی اس میں آ سکتا ہے کہ پروسیس میں تھا انتقال کر گیا، انشاءاللہ اس کو بھی اس کے حج کا اجر اور ثواب ملیں گے۔ اور دو سوال، ایک یہ کہ مطلب ایک یہاں پر ایک جنرلی بولا جاتا ہے کہ کوئی اگر ہے سمجھ لو میرڈ ہے ان کے بچے، تو جب تک وہ بچوں کے فرض پورے نہیں کرتے تب تک وہ حج نہیں کرتے، یہ کامنلی بولا جاتا ہے، اور جنرلی اگر کسی کے زیادہ بچے 8-10 تو وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اور دوسرا سوال ہے کہ ابھی جنرلی کامن فیشن چل رہا ہے انویٹیشن کارڈ پہ، وزٹنگ کارڈز پہ، گھر کے بورڈ پہ حاجی الحاج وغیرہ لکھے، تو کیا یہ بھی شرک میں آئے گا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ہے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری جب تک ادا نہ ہو تو انسان نہ جا سکے، حج کو نہ جائے۔ تو دیکھیے جو استطاعت، حج کو جانے کی استطاعت جو اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ جو حج کو جانے کی استطاعت ہو، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہو کہ سفر ادا ہو جائے، اتنا پیسہ ہو کہ ادھار چک جائے، یا اگر ادھار باقی ہو تو انتقال کے بعد اتنی وراثت ہو کہ بیچ کے دے دیا جائے، کہ تو ادھار تو کچھ نہ کچھ سب پہ رہتا ہے بزنس میں خاص طور سے، تو اتنا پیسہ ہو کہ سفر ہو جائے، اتنا ہو کہ اس کی ادھار واپس اس کو دے دی جائے، اور اتنا ہو کہ اس کے بچوں کا جو ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے، یہ نہیں کہ اب زندگی بھر کا، ایسا تو امپاسبل ہے، پھر کس کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ کروڑپتی کے پاس بھی نہیں ہو تو وہ بھی بولیں گا حج مجھ پہ فرض نہیں ہوا، یعنی پوری زندگی گزارے۔ اچھا بچوں کی پرورش کو کیا لمٹ دیں گے آپ؟ 2 سال کے ہونے تک، 10 سال کے ہونے تک، 20 سال کے ہونے تک، شادی ہونے تک، شادی ہونے کے بعد شوہر اچھا نہیں ملا تو پھر بچی کو پالنے کی شکل میں پوری زندگی ہو جا رہے؟ تو اور بھائی نے سوال کیا 8-10، صحیح بات 8-10 بچے ہوں گے تو کیا پوری زندگی صرف انتظار کریں گا؟ ایسا نہیں ہے معاملہ، معاملہ یہ ہے کہ اتنا خرچ ہو کہ وہ چلا دے، کیوں تو اللہ تعالیٰ دنیا کو چلانے والا ہے، میرے جانے کے بعد وہ چلا، لیکن ایسا بھی بھیکاری نہ چھوڑ کر جائے کہ وہ بیچارے پچھتائے کہ ادھار کے گھر میں رکھ دیا، فلاں جگہ بٹھا دیا، ادھار چھوڑ کر چلے گیا، تجارت میں ادھار تھی کہ اگر جاتا واپس نہیں آتا ہے تو بیچنے کے بعد خود ان کا ہی پورا نہیں ہو رہا، دوسروں کو کیا دیں گے، سمجھ رہا؟ تو ایسا نہ ہو تو اتنا پیسہ جمع کرے کہ جس میں ہو جائے خرچ وغیرہ، اور باقی تو کفالت کے لیے لوگ ہی نہ کھڑے ہوئے، بھائی ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، لیکن سب سوچیں گے نہیں پورا میں کر کے جاؤں گا، بچیاں ہیں تو شادی کر لوں گا، بچہ ہے تو سیٹل کر دوں گا، یہ تو میں سمجھتا ہوں پھر تو ناممکن ہی حج ہونا ہم لوگوں کا، پاسبل نہیں نا، بچہ سیٹ ہو گیا، کل کوئی مسئلہ آ گیا، طلاق کا مسئلہ آ گیا، نکاح میں مسئلہ آ گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا، فلاں، تو زندگی بھر رہیں گے؟ ویسا نہیں ہے، اتنا ہو کہ بس ہو جائے، کچھ دن گزر جائے، یا حج کو جا کر آنے تک کا جو خرچہ ہے وہ دیکھا جائے رشتے داروں کو، یہ بھی مانا ایک کہ اتنا ہو کہ سفر خرچ لوٹا دیا جائے مر جائے تو وراثت میں سے, اور اتنا چھوڑ کر جائے کہ حج سے آنے تک جو خرچے اخراجات لگتے ہیں وہ چھوڑ کر جائے, لیکن زندگی بھر کا ایسا پلان کرنا یہ درست نہیں. تو لہٰذا جو شخص کا اتنا کچھ ہے کہ 40 دن کے لیے جا رہا ہے تو چھوڑ کے جائے, اور حج کے لیے کوئی 40 دن بھی ضروری نہیں ہے, صرف حج کے جو ایام ہیں, اگر ان ایام میں بھی چل جائے تو 8 دن میں بھی حج ہو سکتا ہے. ہمارے پاس تو 8 دن کے حج کا تصور ہی نہیں, اور کوئی حج کر گیا تو چھوٹا حج کی انہوں نے, چھوٹا حج ان کا نہیں قبول ہوتا, ان کا حج چھوٹا رہتا, چھوٹا بولے تو کیا بولے 8 دن کا. ارے میرے بھائی وہ 40 دن ایکسٹرا ہے, حکومت نے بنا دیا ایک پیکیج 40 دن کا تاکہ یہاں 10 دن رہو وہاں فلاں رہو, کوئی ضروری نہیں ہے آپ 8 دن میں کر سکتے. حج چکا اور مدینے کی زیارت نہیں کرے, کیا فائدہ حج کا, حج چکا مدینہ, حج میں مدینہ داخل ہی نہیں ہے. تو اگر 8 دن کو جاتا ہے اپنے ارکان ادا کرتا ہے اور وہیں سے حرم سے مطلب مسجد حرم سے نکل مکہ سے نکل گیا تو اس کا حج ہو گیا مکمل, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کر سکتے, لیکن معاملہ الٹا ہے, 40 دن کا حج سستا ہے اور 8 دن کا حج مہنگا ہوتا ہے, چونکہ وہ 8 دن میں لے جانا پہنچانا. لیکن جن کے پاس وقت کا مسئلہ ہے, پیسوں کا مسئلہ نہیں, وہ 8 دن کا بھی کر سکتے ہیں, تو پیسہ کوئی ایشو نہیں, لیکن وقت ایشو ہے, چونکہ وہ حج 4 لاکھ تک چلا جاتا ہے پرائیویٹ, یہ ہے سمجھو 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک جاتا ہے, اور بھی زیادہ اخراجات اس میں آتے ہیں, چونکہ 8 ڈیز کے لیے اتنا وہ آپ کے لیے سیٹل کرتے ہیں. بہرحال تو کوئی ضروری نہیں اتنا لمبا بھی ہو, تو بس سمجھو 40 دن کا اخراجات اس کے گھر میں ہو, اتنا وراثت چھوڑ جائے کہ مر جائے تو ادھار چکا دی جائے اور ادا کر کے چل جائے باقی جن کا تھا, اور حج سفر خرچ میں سمجھتا ہوں کافی ہے. آج کل سفر کی کافی سہولتیں بھی ہو چکی ہے, پیسے کی تو بہرحال میں سمجھتا ہوں وہ ایسا انتظار نہیں پورے بچوں کا ہونے تک, ورنہ پھر تو کوئی بھی حج نہیں کر پائیں. دوسرا سوال بھائی نے کیا کہ بہت سارے لوگ وزٹنگ کارڈ پر اور رخوں پر نام ڈالتے ہیں حاجی حاجی, تو بہرحال کیا درست ہے؟ بالکل میں کہوں گا مت کیجیے, یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں ریا نام و نمود کا بہت ڈر ہے. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہاں خود کے نام کیا کہ ایڈوکیٹ لگائیں گے, ہم نے حاجی نہیں لگانا. واہ واہ یہ کون سا طریقہ ہے, ڈاکٹر بن جاتے تو پھر تو لمبا لگا دیتے تو ڈاکٹر صاحب ہے اور ہم نے وہ نہیں کرنا. تو میرے بھائی یہ دنیاوی اعتبار سے شناخت اور پہچان کی علامت ہے کہ کون سا آدمی کس فن کو ماہر رکھتا ہے, عبادتوں میں نہیں ہے. جیسا بھائی یہ جو ہے انہوں لکڑی کا بزنس کرتے تو مشہور ہے لکڑی والا, اب وہ کبھی کبھی نام ہو جاتا لکڑی والا کسی کا سمجھ, لیکن وہ کوئی ان کا فخری علامت نہیں. ہاں کوئی فخر کے لگاتا تو اس کی نیت کا سو گناہ ملے گا. پھر ایک آدمی میکینک ہے تو کوئی کہتے میکینک صاحب ہے, تو وہ اس کی پہچان ہے اس کی فن کی کہ وہ میکینک, تاکہ کوئی ضرورت پڑ جائے تو ان سے ملیے. یہ دیکھیے بھائی یہ مجلس میں ڈاکٹر صاحب ہے, پہچان ہو جائے کہ ڈاکٹر ہے تاکہ ضرورت پڑے تو ان کے پاس جائے, سمجھ رہا. لیکن عبادتوں میں ضرورت نہیں ہے پہچان کی, اللہ کا اور ہمارا معاملہ نا عبادتیں, ایسا کوئی فن نہیں جس کو بتایا جائے. ہاں کوئی یہ بول سکتا میں حج ٹرینر ہوں, حج کے لیے ٹریننگ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو ایک فن ہے لوگوں کو سکھاتا حج کا طریقہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا میں حاجی صاحب ہوں تو پھر یہ درست نہیں, اس لیے کہ پھر توحیدی سے شروع کرنا پڑے گا. توحیدی, نمازی, زکاتی, صدقاتی, روزی, حاجی, اور وہ ٹائٹل چلتے رہیں گے پھر, اگر جہاد کے تو جہادی اور اس کے آگے اور سارے لگانا پڑیں گے نا, تو یہ درست نہیں آتا. یہ نام و نمود اور ریا ہے. یہ جو ٹائٹلز ہوتے ہیں لوگ جو لگاتے ہیں, یہ ٹائٹلز شناخت کے, تجارت کی بنیاد پر, تعلیم کی بنیاد پر ہوتے ہیں, کیا کیا تاکہ اس فن سے فائدہ اٹھا سکیں. لیکن نمازی, روزے, حاجی سے کیا فائدہ اٹھائیں گے آپ؟ یہ عبادتیں جو ذاتی ہے, اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے, لہٰذا اس کو خاموشی میں کرنا, چھپا کے رکھنا یہ زیادہ افضل ہے. تو بہرحال ان چیزوں کو درست نہیں کہ اس طرح سے آپ لکھے, میں کہوں گا اوائڈ کیجیے, یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اور صحابہ نے کبھی بھی اپنے نام کے آگے یا اس کے بعد کے دور میں لوگوں نے اس فن کے, نماز والا محدث لگایا کسی کو, مفسر لگایا, پھر وہ ہے اس کی خصوصیت ہے وہ تعلیمی اعتبار سے, لیکن عبادتوں کا کسی نے لگایا کہ بھائی نمازی, صدقاتی, حاجی, زکاتی, ٹھیک ہے. اور اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ صرف ابا کے نام کے آگے حاجی لگنا بول کے پورے بچے مل کے بھیج دیتے اس کو حج کو, ابا کو چلنا نہیں آ رہا, اٹھ نہیں سکتے, نہیں جاؤ تم کو حج کر کے آنا پڑے گا, تایا کے نام کے آگے تو حاجی سے بھی آگے چلے گئے, بولے الحاج ہو گئے ہو. مجھے پہلے نہیں پتا تھا الحاج کیا رہتا, کسی سے پوچھا میں الحاج کیا ہے, حاجی تو سنا تھا, تو بولے حاجی بولے تو ایک بار حج کیا, الحاج بولے تو 2 سے زیادہ, مور دین ون. اوہو میں یہ نہیں پتا تھا میرے کو, ٹھیک. تو یہ بھی ہے حاج, حج بولے تو یہ حاجی صاحب, اور الحاج مطلب 2 بار کیے ہوئے, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ درست نہیں, میں کہوں گا اوائڈ کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے, یہ سب سے زیادہ بہتر. اس میں کچھ سوالات جو ہے رجب کے مہینے کے تعلق سے آیا, میں کہتا ہوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے ایک میرا بڑا بہترین عنوان ہے, ماہ رجب کی حقیقت اور ہماری بدعتیں, ضرور اس کو دیکھیں. 3-4 مہینوں کے اعتبار سے میرے پروگرام ہیں, محرم کے مہینے کے اعتبار سے میرے پروگرام, محرم کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. دوسرا ہے ماہ رجب کی حقیقت اور ہماری بدعتیں, اور تیسرا ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور ہماری بدعتیں. یہ مہینوں کے اعتبار سے 3 پروگرام ہیں, اور رمضان کے تو ہے ہی میرے کئی لیکچرز, 4 مہینے کور ہو گئے. انشاءاللہ آنے والے دوروں میں کوشش کروں ہر مہینے کو کور کروں, لیکن اب تک 4 مہینے مکمل ہو گئے. تو گزارش کروں گا رجب کے تعلق سے اس ماہ میں جتنی بدعتیں ہوتی ہیں, جتنے خرافاتیں ہوتی ہیں, میں چاہوں گا آپ رجب کے مہینے کی جو ہے حقیقت اور ہماری بدعتیں میرے اس عنوان کو ضرور دے گی. بہت سارے سوال رجب کے تعلق سے ہیں. کیا مسجد نبوی کی زیارت ضروری حج کی حج اور عمرہ کی قبولیت کے لیے؟ تو یاد رکھیے مسجد نبوی جانا یہ نہ حج اور نہ ہی عمرہ کی کسی رکن میں داخل ہے. مسجد نبوی کی زیارت کرنا یا وہاں جانا یا مسجد نبوی میں جا کر 40 نمازیں پڑھنا یہ نہ حج کے اندر داخل ہے نہ عمرے کے رکن میں داخل ہے. مسجد نبوی کوئی نہ بھی جائے تو حج اور عمرہ ہو جاتا ہے. اور جتنی روایتیں بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص حج کے لیے آئے اور میری مسجد میری خبر کی زیارت نہ کرے اس کو یہ اس کو فلاں وہ محرم محروم ہے, یہ تمام کی تمام روایتیں موضوع اور من گھڑت ہے. یاد رکھیے کچھ لوگ بیان کرتے کہ آپ نے فرمایا جو مسجد حج کو آئے اور میری مسجد کی زیارت نہ کرے وہ بدبخت ہے, یہ ساری روایتیں موضوع اور من گھڑت بے بنیاد سر پیر نہیں ہے, یہ لوگوں نے جھوٹی گڑ دی ہے. تو لہٰذا کوئی مسجد نبوی میں جا کر جو ہے خاص 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے, 8 دن رہنا ضروری نہیں ہے, زیارت کرنا ضروری نہیں ہے. آپ حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں صرف چلے جائے مکہ, آپ نہ حج اور عمرہ مسجد حرام میں کرے اور نکل جائے, یہ کافی ہے. لیکن جب آدمی اتنا بڑا سفر کر کے ہندوستان سے جاتا ہے سوچتا ہے بار بار تو آنا ہوں گا نہیں. مسجد نبوی وہ مسجدوں میں سے جس کی زیارت کرنا خاص طور سے سفر کی نیت سے نکلنا حلال ہے اور جائز ہے, لہٰذا اگر کر لے تو درست ہے. مصروفیت کی وجہ سے نہ ہو سکے کہ بھائی کوئی ایک کام ہو سکتا ہے, 2 دن کی چھٹی عمرہ کروں یا مسجد نبوی زیارت مدینہ جاؤں, تو پھر جیسا بزنس والے ہوتے ہیں میں فلائٹ ہے یہاں سے جا رہا یو کے جا رہا جرمنی جا رہا تو چلو سعودی عرب میں رکتا ہوں ایک دن عمرہ کرتا ہوں پھر آگے جاتا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے وہ مدینہ تھوڑی جا پائے گا. تو کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن کوئی کر لے تو حرج نہیں ہے. لیکن نہ یہ حج کا کوئی رکن ہے اور نہ عمرے کا کوئی رکن ہے. اور جتنے لوگ اس کی فضیلت بتاتے ہیں کہ حج عمرے کو جو آئے اور مسجد نبوی کی زیارت نہ کرے وہ بدبخت ہے ثواب نہیں ملے گا, ساری روایتیں بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹی ہے. جی السلام علیکم. یہ ودائی طواف جو ہے حج کا رکن ہے تو عمرے کا بھی ہے؟ ایک تو یہ ہوگا عمرے کے لیے گئے تھے, دوسرا ودائی طواف یا طواف زیارہ جو ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ گئے اگر نہیں کرے تو پھر وہ حرام ہو جاتی اپنے پر, پھر دوبارہ دوسرے حج کے لیے جانا پھر اس کے ساتھ کرنا وہ کیا ہے؟ اور حلق کا تھوڑا کلیئر کر دیا بھائی نے. ایک جو ہے طواف جو ہے ودا کئی تھا نام کا سوال, طواف ودا ہے طواف افاضہ جو ہے جو کہ طواف مطلب حج ختم ہونے کے بعد جو اس کا رکن ہے وہ کرنا پڑتا ہے, مطلب حج سے جب انسان نکلتا ہے سفر واپس لوٹنے کی نیت کرتا ہے, تو کیا یہ عمرے کا بھی حصہ ہے؟ تو یاد رکھیں عمرے میں ایسا کوئی طواف نہیں ہے, عمرے میں جو ہے بس وہ ایک طواف ہے جو عمرے کا حصہ ہوتا ہے, لیکن عمرے کو چھوڑتے وقت کوئی طواف افاضہ یا طواف ودا عمرے کے اندر نہیں ہے. دوسرا بھائی کا سوال تھا اگر بیوی کے ساتھ انسان حج کو جائے اور طواف افاضہ کسی وجہ سے نہیں کر پایا ہو ٹھیک ہے, تو کیا وہ بیوی اس پہ حرام ہو جاتی ہے اور اگلے سال حج کو جائے؟ یاد رکھیں اگر اس نے اپنے بیوی کے ساتھ حج کی نیت سے گیا ہو تو بیوی اپنا حج کر رہی ہے شوہر اپنا حج کر رہا ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو اگر شوہر نے اپنا کام کر لیا تو اس کا رکن ہو گیا, اب بیوی اپنا رکن ادا کر لے. اگر سوال یہ ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ نہیں کیا لیکن دونوں نے کیا, مطلب بیوی نے بھی کیا شوہر نے بھی کیا لیکن شوہر نے الگ کیا بیوی نے الگ کیا حالانکہ آئے تھے دونوں ساتھ, تو کوئی ساتھ کرنے کی فضیلت نہیں اور رشتے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, یاد رکھے رشتے کا میاں بیوی کی تعلق ہی نہیں. تو لہٰذا شوہر نے اپنا کر کے آ گیا پھر بیوی اپنا کر کے آ رہی ہے, یہ ایک چیز ہے. ایسا ہوا سمجھ لیے کسی وجہ سے شوہر نے اپنا کر لیا اور بیوی نہ کر پائی. ایک واقعہ ہوا تھا پچھلی بار میرے سامنے سوال آیا تھا کہ ایک عورت نے حیض کی وجہ سے طواف افاضہ ہی نہیں کیا اور لوٹ بھی آئی اور شوہر کے ساتھ ہندوستان واپس آ گئی, یاد رکھیے تو اس پر دم بھی واجب ہوا اور اس کو حج بھی کرنا پڑے گا, چونکہ رکنی چھوڑ کر آ گئی ہے حصے چھوڑ کے آ گئی حج کا, چونکہ اس کو شرم آئی کس سے پوچھنا کیا کرنا. میں سمجھتا ہوں اس کام میں تو شرم نہیں کرنا چاہیے انسان نے جب دین کا معاملہ ہے, ہاں باقی دنیا داری میں شرم کرنا چھوٹے بلاوز پہننے میں شرم کرنا بڑے بڑے گلے پہننے میں شرم کرنا بے پردگی سے باہر جانے میں شرم کرنا یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن یہ شرم کا پارٹ نہیں جو دین کا حصہ ہو, طہارت روزے نماز کے جو مسائل ہو یہ تمام چیزیں تو بہت امپورٹنٹ, یہ تو انسان کی زندگی جینے کے طریقے ہیں, یہ آداب اور یہ اخلاق اور یہ پاکیزگی کے لیے ضروری ہے. بہرحال تو بہرحال وہ چھوڑ کر بھی آگے تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اگر بیوی نے کیا ہی نہیں, سمجھے نا آپ کا جو سوال تھا, اگر الگ الگ کیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا, کیا ہی نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کو ایک دم بھی آئے گا چونکہ چھوڑ کر آگے, اور چونکہ اس نے نہیں کیا اس کو چاہیے کہ پھر وہ دوہرا لے. ایسے فتوے میں نے پھر چونکہ مسئلہ آیا تھا لوگوں نے کہا کہ اس کو حج بھی کرنا پڑے گا دم بھی دینا پڑے گا, لیکن اگر دونوں نے کیا الگ الگ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بیوی حرام نہیں ہوتی. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے کسی بھی عمل سے سوائے کفر, کفر مطلب اسلام کو چھوڑ دینے کے علاوہ بیوی حرام نہیں ہوتی کسی پر بھی. کوئی انسان یہ کہے کہ میں اسلام آج چھوڑ دیتا ہوں فلاں مذہب اختیار کر دیتا ہوں تب اس کی بیوی اس پر حرام ہوئی, اس کے علاوہ کوئی روزے کی وجہ سے کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے حج میں کوئی غلطی ہونے کی وجہ سے بیوی کی وجہ شوہر کے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آتا ہے. یاد رکھیں سمجھ رہے آپ؟ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہاں اگر الگ الگ کیا ہے تو کوئی مسئلہ, لیکن کیا ہی نہیں ہے تو بھرا رکنے وہ کرنا اس کے لیے ضروری تھا, اس کا حج یا عمرہ اس معاملے میں نہیں ہوگا. لیکن اگر سمجھ لیجیے حیض آ جائے تو کیا کرے, اب چونکہ میں نے بات چھیڑ دیا ہوں تو وضاحت کر دیتا ہوں, آ جائے تو کیا کرے؟ ٹھیک ہے, مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا آپ نے اور آپ روتے بیٹھی تھی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو, کیا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ کے رسول مجھے ایک موقع ملا تھا آپ کے ساتھ حج کرنے کا, مجھے حیض آ گیا, تو کہا تم باقی سارے کام کرو, باقی سارے کام کرو, طواف چھوڑ کر, طواف مت, چونکہ طواف کو وضو ضروری ہے اور نماز بھی نہیں, باقی سارے کام کرو ٹھیک. اور پھر جب پاک ہو جاؤ, جب وہ پاک ہوئی تو کہا اللہ کے رسول میں پاک ہو چکی کیا کروں؟ تو کہا وہ ایک مسجد بتایا اپنے, اس مقام پہ جاؤ غسل لو اور غسل لے کر احرام کے اس میں واپس آ جاؤ, اور اس جگہ کو آج کہتے ہیں مسجد عائشہ. ٹھیک, تو مسجد عائشہ میقات ہے, کس کے لیے میقات ہے؟ ان عورتوں کے لیے جو حج یا عمرے کو آئے پھر حیض آ جائے, جب حیض سے پاک ہو تو ان کی میقات وہ ہے. ہمارے پاس تو مرد جا جا کے آتے ہیں وہاں سے, عورتوں کے لیے جس کو حیض آ جائے. اب وہ حائضہ ہو گئی تو حج نہیں کر سکتی عمرہ, رکیں گی, پاک ہونے کے بعد وہاں جائیں گی غسل لے کر, وہاں سے اس کی میقات ہے وہ. ہمارے پاس ہم سمجھتے وہ میقات ہی, بہت سے لوگ جاتے وہاں جاتے نہاتے دھوتے احرام مان کے ایک عمرہ, پھر دوسرا عمرہ, پھر تیسرا عمرہ, پھر سو سو عمرے کر کے آ رہے ایک چکر میں. واہ واہ واہ, کتنا آسان ہے نا, ایسا نہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے, وہ عورت کے لیے میقات ہے مسجد عائشہ, تو وہاں چلے گی. دوسری ایک روایت میں آتی ہے صفیہ رضی اللہ عنہا بھی آپ سے حج میں تھی اور روتے بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہا اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا اور ابھی طواف حفاظہ باقی ہے میرا. تو کہا کہ اب صفیہ ہم کو روک لیں گی, کہ صفیہ کو ایسے رکنا پڑے گا ہم کو, قافلہ چونکہ اب جا نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سے پریشان ہو, چونکہ وہ رکن تھا, آپ صفیہ کی وجہ سے کیا رکنا پڑے گا ہم لوگوں کو, اس کا مطلب وہ ضروری ہے, اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, اس لیے تو آپ نے رکنا پڑے گا. لیکن یہ علماء لکھتے ہیں چونکہ آج کل سفر کی نوعیتیں الگ ہیں, اب ایسا حال ہو گیا کہ عورت کو حیض آ گیا اور کل فلائٹ ہے, شام میں فلائٹ ہے, دوسرے دن تیسرے دن فلائٹ ہے, قافلہ نہیں, اب تو قافلہ نہیں, انڈیویجل رک نہیں سکتا, گروپ میں لوگ آئے ہوئے ہیں, ہو نہیں سکتا. تو تب علامہ ابن تیمیہ اور دیگر محدثین کے دیگر لوگ علماء کی فتاووں میں سے ایک فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوب صاف کرے, سمجھ آ رہا, غسل نابیلے سے خوب صاف کرے, پاک کرے جتنا ہو سکتا ہو, اور خوشبو لگائے, مطلب اپنی شرمگاہ کو تاکہ اس کی بدبو وغیرہ نہ آئے, یا خوب صاف کرے اپنے آپ کو تیار, مطلب صاف کرے, اچھے سے دھولے, اور صاف کرنے کے بعد ایسی حالت میں مسجد حرام میں جائے کہ اس خون گرنے کا ڈر نہ ہو, اور وہ اس حالت میں طواف کر لے اور توبہ کر لے اللہ سے. لیکن وہ تو کرنا پڑے گا, حصہ نہیں چھوٹے گا, رکن نہیں چھوٹ سکتا. یہ اس عورت کے لیے جس کو ٹرانسفر ہونا ہے فوراً, وہاں سے نکلنا ہے اور اب ملک اپنے واپس آنا ہے, اور اس کا حج ضائع ہو جائے گا اس چیز کی وجہ سے. تو کیا کریں گی وہ؟ علامہ ابن تیمیہ کا ایسا فتویٰ ہے کہ وہ خوب صاف کریں گی اپنے آپ کو, اچھا دھو لیں گی, پاک کر لیں گی, نہا لیں گی, حالانکہ یہ غسل اس کے لیے وہ نہیں ہے کہ پاکیزگی کا, لیکن صاف کر لیں گی, خوب شرمگاہ کو صاف کریں گی, اور ایسی حالت میں جائیں گی کہ خون وغیرہ نہ گرے, ٹھیک ہے, اور پھر طواف کر لیں گی, اللہ سے توبہ کریں گے, پھر اپنے ملک واپس چلے جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے, ٹکٹ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, تو پھر وہیں رکیں گا اس کا شوہر, اس کے بعد وہ پاک ہوں گی اور پھر طواف کریں گے. اس لیے کہ آپ سے کیا صفیہ ہمیں روک لیں گی اب, کیا صفیہ کے لیے رکنا پڑے گا ہم کو تاکہ وہ پاک ہو پھر ہم کریں؟ تو اس سے پتا چلا وہ ضروری ہے اور وہ رکن ادا کرنا ہی پڑے گا, سوائے ایکسیپشنل کیسز میں جب واپس نکلنا ہے, فلائٹ بہت وہ ہے, تو پھر تب وہ اس طرح سے کر لے اور اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اور اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے. ٹھیک جی, السلام علیکم. حج بدل کے لیے پہلے یعنی جو آدمی جا رہا ہے اس کا حج کرنا ضروری ہے, اور جو اپنا انڈین گورنمنٹ اپنے کو سبسڈی دیتا حج کے لیے, تو وہ جائز ہے کیا؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے پاس پیسہ ہے لیکن حج کے لیے نمبر وغیرہ کا جو پروسیجر رہتے ہیں اس کے اپنے پلاٹ لے کے ڈال دیے, تو وہ اس کا اپنے کو زکات نکالنا فرض ہے. پہلے اپنا کیا بولتے حج بدل جو کر رہا ہے جی, تو بھائی کا ایک سوال تھا کہ جو شخص حج بدل کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے, کیا وہ پہلے سے حاجی ہو؟ تو یاد رکھیے, حج بدل یا عمرہ بدل کرنے کے لیے جو شخص حج بدل کر رہا ہے اس کا پہلے حج ہونا ضروری ہے, اور جیسے عمرہ بدل کر رہا ہے, کسی کے بدلے عمرہ کر رہا ہے, اس کا پہلے سے عمرہ ہونا ضروری ہے, کنڈیشن ہے, شرط ہے. حج بدل کے لیے کوئی شخص اگر جا رہا ہے کسی کے بدلے میں, تو اس کا خود کا حج پہلے ہوا ہوا ہونا ضروری ہے, اور عمرہ بدل کسی کے بدلے عمرہ کرنا جا رہا ہے, چاہے میت ہو چاہے زندہ ہو, چونکہ وہ جا نہیں سکتا, تو اس کے بدلے اگر عمرہ حج کرنے جا رہا تو اس شخص کا حج کرنے جا رہا تو حج پہلے سے ہونا ضروری ہے, عمرہ کرنے جا رہا تو پہلے سے وہ عمرہ کیا ہوا ہونا ضروری ہے. کوئی نیا آدمی کسی کا حج بدل اور عمرہ بدل نہیں کر سکتا, اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں. بہت سارے لوگ حج بدلے بول کر کسی کے بھی لیے چلے جاتے ہیں, اور اگر بولے یار آپ حاجی, ارے حاجی بھائی نہیں, اپنے کو موقع مل رہا حج کرنے کا, چلو بس گھس جاتے ہیں. بہت بہت غلط بات ہے, بلکہ بہت سارے لوگ رشوت دے کے بھی جاتے ہیں, میں نے دیکھا حج بدل کے. اس معاملے میں ایک مسئلہ اور ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. بہت سے لوگ حج بدل کرتے ہیں لیکن انڈیا سے کروا نہیں سکتے کسی کو. مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے والد والدہ کے بدلے میں حج کروانا چاہتا ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہندوستانی کو لے جائے انڈیا سے, ٹھیک. لیکن ایسا ہوتا ہے مدینہ یونیورسٹی کے یا مکہ ام القرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ حج کیے ہوئے ہوتے ہیں, چونکہ ان کو پہلے سال میں جب وہ جاتے ہیں تعلیم کے لیے ان کو حج گورنمنٹ کی طرف سے کروا دیا جاتا ہے یونیورسٹی کی طرف سے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ٹکٹ اور جو ویزا ان کو لگتا ہے, چونکہ لوکل بھی ہے تو ان کو کچھ پیسہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیسہ لے کر آپ کا حج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی درست ہے اور وہ کافی سستے میں ہوتا ہے, لیکن وہ رقم جو لگتی ہے وہ ان کو اس لیے لگتی ہے کہ ان کو اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے گورنمنٹ کو, جو اس کا لوکل ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ کا. ایسا اگر کوئی سعودی عرب سے جائے تو 5,000 ریال اس کو جو لگتے ہیں یا جو بھی ان کا وہ ہے, وہ آپ اگر پے کر دیتے ہیں سمجھ لیں آپ, تو وہ آپ کے بدلے حج کر دیتا ہے. تو یہ بھی درست ہے. بہت سارے سوال کرتے ہیں کیا یہ درست ہے پیسے دے کے حج کروا دینا, تو پیسے نہیں لے رہا ہے وہ آدمی ایکچولی, وہ جو ہے جو ٹکٹس وغیرہ جو ان کو لوکلی اندر جانے کے لیے لگتے ہیں ویزا وغیرہ وہ کرتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ یونیورسٹی کے بچے طالب علم طلبا اگر آپ کا حج کر دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کافی کم اخراجات ہے. انڈیا سے آپ آدمی کو لے جائیں گے تو 2 لاکھ کم از کم خرچ آئے گا, اور پرائیویٹ ٹور جائے تو 4 لاکھ خرچ آئے گا, جبکہ وہ آدمی اگر 5,000 ریال بھی ہو رہے تو کتنے ہو رہے, 50,000 سے 75,000 کے بیچ ریال کے ریٹ چینج ہوتے ہیں. تو بہرحال اتنے میں آپ کا کام ہو جا رہا ہے نا, 5,000 ریال لگتے ہیں, تو بہرحال بہت سستے میں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر وہاں بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے وہ کر دیں گے, یا پھر یہاں سے بھی آپ لے جا سکتے ہیں. تو حج بدل اور عمرہ بدل وہ شخص کر سکتا ہے جس کا پہلے سے عمرہ یا حج ہو چکا. جی سر, اپنا گورنمنٹ کی سبسڈی لینا حج کے لیے جائز ہے؟ حج کے لیے کیا گورنمنٹ کی سبسڈی لی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے, ہاں حج کے لیے اگر کوئی حکومت اپنی طرف سے سبسڈی دے رہی ہو تو اس سبسڈی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ بولتے ہیں حج کی سبسڈی دی جاتی ہے, ہندوستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو مسلمانوں کو حج کی سبسڈی دیتا. میں کہتا ہوں بھیا ذرا ہوش سے بات کرو, ذرا حساب اور کتاب کی بات کرو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. حالت تو یہ ہے ٹریولز کے اندر, ایک آدمی گیا تو 600 روپے کا ٹکٹ, 2 آدمی گیا تو 550 روپے کا ٹکٹ, 4 آدمی گیا تو 500 میں لگا دیا ٹکٹ. اگر میں 50 آدمی لے جاؤں پوری بس بھر کے تو ٹکٹ کم ہوں گا نہیں ہوں گا بس کا, 400 روپے رہوں گا. اور ایسی میں 10 بس بھر کے لے جاؤں تو ٹکٹ کم نہیں کریں گے, 450-350 کریں گے. اور میں ایسا کہوں کہ 50 بس چاہیے مجھے جو لائے لے جائے, ایک بس بھی ہو سکتی, 2 بھی ہو سکتی, 4 بس کو بھی تم چلاؤ دی انداز, تو آپ کیا بولیں گے بھیا تیرے تو 250 میں ٹکٹ, 50 بسیں میری, 50 بار بس جائیں گی آئیں گی, 35 لوگ بیٹھتے ہیں, واہ واہ واہ, سمجھ رہے آپ. اور آپ بول رہے سبسڈی کے نام پر ایکچولی یہ بینیفٹس ہی ہے. ایئر انڈیا سے جاتا ہے حاجی, ٹھیک ہے, ایئر انڈیا سے جب جا رہا ہے تو گورنمنٹ کی فلائٹ سے پوری, اسی بہانے گورنمنٹ کی فلائٹ ایئر انڈیا جو ڈوب رہا ہے ہر سال کروڑوں میں, کم سے کم باہر نکلتا ہے وہ ڈوب سے, حج میں ہی نکل پاتا ہے, ورنہ ڈوب رہا ہے ہر سال. معلوم آپ کو اندر ہو رہی ہے سروس, پرائیویٹ ایئر لائنز لیے تو دھڑلے سے آتے جا رہے, ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں, سمجھ رہا. تو یہ حج کے بہانے کم از کم 40 دن فلائٹ سے ایسی چلتی ہے کہ اسی کوئی انتیا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ون سائڈ جاتے ون سائڈ ایم ٹی بھی آتے ہیں, وہ کم تعداد لاتے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیے ون سائڈ کتنے لوگ جا رہے ہیں, صرف 25,000 تو آفیشیل جا رہے ہیں, 25,000 لوگ, سمجھ رہے آپ. ڈے نائٹ سروس چلانا پڑ رہی ہے انڈیا کو, ڈے نائٹ سروس چلتی, تو آپ وہ بھی دیکھیے ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے, بینیفٹس آپ دیکھیے. گورنمنٹ سبسڈی پہ جاتا ہے تو گورنمنٹ فلائٹ یوز ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ادارے, گورنمنٹ کے بسیں, سب گورنمنٹ کا ہوتا ہے. آپ انداز لگے 25,000 ٹورسٹ آپ کے پاس آ کے بول رہے ہیں ہم کو ایک ٹور کرنا ہے, تو میں تو وارا نہیں آ رہا ہو جاؤں گا, ایک چکر کے اندر ہی میری بلڈنگیں بن جاتی. 25,000 ٹورسٹ آ رہے ہیں میری دکان پہ اور کہہ رہے ہیں ہم کو ٹور کرنا ہے, ایک جگہ جا کے آنا ہے, میری تو کمپنی جو ہے 4 چاند لگ جا رہے, اس کو آسمان تک چلے جائیں گی اس 25,000 لوگوں کو لانے لگ جانے, آپ سمجھیے اس چیز. بہرحال تو بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ اسپیشل نہیں ہے, یہ تو جنرل ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے جب آپ اتنے لوگ ٹریول کریں گے ایک ساتھ. تو بہرحال تو یہ سبسڈی لینا انشاءاللہ اس کوئی حر نہیں اس کے اندر, کوئی مطلب کوئی برائی کوئی خباحت نہیں ہے اس کے اندر لینے میں, لہٰذا جو لینا چاہے لے سکتا ہے. لیکن ایک چیز میں یہ بھی کہوں گا, جس کو استطاعت ہے سبسڈی کے چکر میں حج تاخیر نہ کرے. نہیں نہیں سبسڈی 4 سال بھر دیں گے تو نمبر آ ہی جاتا جی, 4 چوتھے سال تو نمبر لگنا ہی چاہے, 4 سال اب ہو سکتا 5 سال کر دے, اب 5 ہے استاد نہ کیوں 5 سال کا انتظار, زندگی موقع دیتی وقت دیتی نہیں دیتی, چلے جاؤ لگا لو. کیا وہ شاید وہ 1.5 لاکھ میں ہوتا ہے, یہ 2.5 لاکھ میں ہوتا ہے, لیکن یہ بھی تو سوچو ہو سکتا اگلے سال صحت ہی نہ رہے تو کیا 1 لاکھ کروں گا لے کے اور 10 لاکھ چاٹوں گا, اس لیے کہ صحت ہی نہیں رہی, اب امن و امان نہیں رہا ملکوں میں, ٹھیک, آفیشلی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اب کیس ہو گیا جس کی وجہ سے پاسپورٹ ہی ضبط ہو گیا, میرا جا نہیں سکتا انڈیا چھوڑ کر, کیا کریں گے پھر, بیٹر پارٹ ہے جتنے جلدی ہو سکے اتنے جلدی کر لیں, سبسڈی لینے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں. جی ایک آدھا پلاٹ لیا پنے حج کے لیے پیسے جمع کر کے, یا اس کو اٹکا کے پیسے لگائے پلاٹ لے لیے, تو اس کے اوپر زکات دینا کیسا رہے؟ بھائی نے ایک اور سوال کیا کہ اگر حج کے لیے سمجھو پیسے جمع کر رہے ہیں, کیش ہو یا پلاٹ ہو یا کچھ بھی ہو, سمجھ زیور لے لیا, گولڈ لے لیا, کیش لے لیا, پلاٹ لے لیا, تو کیا اس پہ زکات ہے؟ تو ہاں زکات ہے. کیوں؟ تو حج ایک فریضہ ہے, لیکن اس کے لیے جب تک آپ رقم جمع کر رہے ہیں, اور رقم اگر جس کو کہیں گے ہم جو زکات کا جو نصاب ہوتا ہے, اگر نصاب کے لیول سے ایکسیڈ کر رہے ہیں, اور نصاب کا لیول کیا ہے 585 گرام چاندی کے برابر یا اس کی قیمت کے برابر پلاٹ یا کیش یا زیورات سمجھ لیجئے کچھ بھی چیز ہو کیش ہو, اس پر آپ کو کیا لگیں گے زکات. تو لہٰذا اگر پلاٹ لیا 1 لاکھ کا آپ نے, ظاہر سے 585 گرام سلور سے زیادہ کا ریٹ ہے پلاٹ کا, 1 لاکھ زیادہ ہوتا ہے, 40,000 کی ہوتی اتنی چاندی, 600 گرام چاندی سمجھ لیجیے موٹی موٹی زبان میں, 70,000 روپے تولا کلو چاندی ہے آج, ٹھیک ہے, تو کم میں ہوتی ہے. تو لہٰذا پھر کیا ہوں گا, آپ کو اس پلاٹ یا اس کیش پر جب تک حج کو نہیں جاتے زکات دیتے رہنا ہوں گا. یاد رکھیے تو اگر آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں حج کے لیے, وہ پیسہ نصاب کے لیول سے زیادہ ہو رہا ہے, اس پہ سال گزرتا ہے, تو اس پیسے پر بھی دینا پڑے گا. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں اس پہ نہیں, تو اللہ کے لیے چھ نا, نہیں اللہ کے لیے بھی تو کیا ہوا, پیسہ تو آپ کا ابھی پڑا ہے نا, تو لہٰذا آپ کو زکات دینی ہوگی. تو حج کے لیے بھی جمع کیے گئے پیسے جس کو نصاب کو پہنچ گئے اور ایک سال گزر جاتا, ایک سال سے مراد 355 ڈیز, چاند کے اعتبار سے ایک سال, لونر ون ایئر, سولار نہیں, سولار ون ایئر 365, 365 دن کا ہوتا ہے, 355 ڈیز گزر جائے تو اس پر اس کو زکات دینی ہوگی. اور یہی معاملہ بچیوں کے لیے پیسے جمع کرتے لوگ شادی کے لیے, اس کے لیے بھی ہوں گا, ان کو بھی کوئی بھی رقم جو نصاب سے اوپر بڑھتی ہے کسی بھی چیز کے لیے جمع ہو اس کو آپ کو دینا ہوگا, یاد رکھیے اس کی زکات. کسی نے ایک سوال کیا ہے, عمرہ ٹور والے کے دن کم کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے عبادت بھی کم ہوتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے عمرہ کے لوگ ٹورس والے ٹائم کم کر دے رہے ہیں تو عبادت کم ہوں گی, تو دیکھیے آپ پھر ایسے ٹور سے جائیے جو آدھے دن کا ٹورس ہو, مختلف ٹور 7 ڈیز, 14 ڈیز, 21 ڈیز کے ٹورس ہوتے ہیں عمرہ کے, میں جانتا ہوں 1 منتھ کے ٹورس بھی میں نے عمرہ کے دیکھے, کچھ جو رمضان میں چلتے ہیں, رمضان والے عمرے کے ٹور تقریباً 1 مہینے کا ٹور ہوتا ہے, ٹھیک, تو 7 ڈیز سے چالو ہوتے ہیں وہ, 7 دن کا ٹور, 14 دن کا ٹور, 21 دن کا ٹور اور 28 دن ہے, اور 1 مہینے سے زیادہ, مطلب عید کر کے آنا, ایک رمضان سے پہلے پہنچ جانا, ایک رمضان تو انڈیا کے حساب سے 2 دن پہلے نکلیں گے, پھر 1 سے لے کر 30 تک ہوتے ہیں, اور عید کے فوراً بعد آپ کو واپس فلائٹ ہوتی ہے. تو بہرحال آپ لمبا ٹور کیجیے, ظاہر سی بات جتنا لمبا ٹور اتنے زیادہ پیسے, تو جتنا لمبا ٹور اتنے زیادہ پیسے, تو اتنی زیادہ عبادت, تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پیسے خرچ کرنا ہوگا, تو آپ ایسے عمرہ ٹور سے جائیے جو لمبا ہو, تو ظاہر سی بات ہے پیسے زیادہ لیں گا, لیکن آپ کو زیادہ دن رہیں گا تو عبادت کر سکتے ہیں, اور شارٹ ٹور پہ جائیں گے آپ عمرہ تو کاسٹ بھی کم ہوں گا, اور ظاہر سی بات ہے وہ کم دن رکھیں گا, چونکہ اس کو بھی تو کھانا پینا سب کرنا ہے آپ کا انتظام, لہٰذا آپ پھر ایک لانگ ٹور سے جائیں, بڑے ٹور سے جائیں تاکہ آپ زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکے. ویسے عمرے کے لیے تو آپ کو ایک دن ہی کافی بہت ہو گیا, ایک دن بھی کہ آپ 6-7 گھنٹے کے لیے بھی آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں, اور اگر آپ رکتے ہیں فلائٹ آپ کی اگر مکہ رکتی ہے اور آپ بورڈنگ مطلب آپ کو پروویژن ہے, تو آپ نکلیے عمرہ کر کے واپس آئیے اور پھر چلے جائے اگلی فلائٹ, ایسا بھی ہو سکتا ہے, بہت سے لوگ کرتے بھی ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, کم وقت بھی ہو 6-7 گھنٹے بھی ہو اور ان کو اتنا ٹائم مکہ ملتا ہے تو اپنا عمرہ وہ کر کے آگے فلائٹ لے لیتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. تو بہرحال کم وقت اس وجہ سے کہ وہ عمرہ ٹورس کا معاملہ ہے, آپ اس کو زیادہ لمبا والا ٹور لیں اور زیادہ دن ہمارے کی بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم, ہمارے یہاں پہ گاؤں میں ایسے کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو دعوت وغیرہ ملتی ہے, ابھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی انکم کیسی ہے, اور اگر اس کے یہاں دعوت پہ نہیں گئے تو پھر ناراض ہوتا ہے, پھر کسی کو ناراض کر کے آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ رمضان میں افطار کے لیے کچھ گھر پہ بناتے ہیں تو وہ پڑوسی کے لیے دیتے ہیں, پھر معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کا بھی انکم ایسا ہے, گھر والے بولتے ہیں ٹھیک ہے خود مت کھاؤ, غریب ہے بازو میں اس کو دو, تو ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو خود پسند کریں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے, تو پھر وہ غریب کے گھر پہ دینا کیسے, ویسٹ کرنے سے بہتر. جی میں نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ حج کو جاتے ہیں تو دعوتیں لیتے ہیں, کوئی دعوت قبول نہ کرے تو برا بھی مان جاتے ہیں, اور خاص طور سے سامنے والے کی انکم صحیح نہ ہو اور اگر ہم منع کرے وہ ناراض ہو جاتا ہے, تو دوسروں کو ناراض کر کے بھی حج کو نہیں جانا چاہیے. دیکھیے میرے بھائی, اللہ کو ناراض کر کے حج کو جائیں گے اور دوسروں کو ناراض کر کے نہیں جائیں گے تو کیا اللہ قبول کریں گا؟ رب کہہ رہا ہے حلال کھاؤ, ہم کہہ رہے وہ ناراض ہوئیں گے بلکہ حرام کھا رہے ہیں, اور ہم بول رہے ہیں ہم ناراض کر کے حج کو نہیں جا سکتے, تو رب کو ناراض کر کے جاؤں گے یا لوگوں کو ناراض کر کے جاؤں گا, دونوں میں سے بہتر کیا ہے؟ لوگوں کو ناراض کر کے جاؤ, رب کو نہیں, ناراض مت کرو, بول کر کرو کہ آپ کے پاس اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں اور یہ ایک فریضہ ہے, اور ویسے بھی عام حالات میں بھی اس میں اور آپ کی انکم, لیکن یہ بات یاد رکھیے اس آدمی کی انکم 100% حرام ہونا ضروری ہے, پارٹ انکم حرام ہونے سے کسی کی فل انکم کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے. جیسے گورنمنٹ جاب پر 20,000 تنخواہ بھی ہے لیکن اوپر سے بھی لیتا ہے, تو 20,000 چونکہ حلال ہے تو 100% انکم اس کی حرام نہیں کہی جا سکتی ہے، لہٰذا حسن زن رکھ کر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن 100% جوئے کا اڈا چلا رہا ہے، شراب خانے چلا رہا ہے اور فلاں قرار بول رہا ہے آپ کو دعوت ہے آئیے آپ حج کو جا رہے ہیں، تو کہہ دیجئے جزاک اللہ میں نہیں آ سکتا ہوں اس لیے کہ آپ کی انکم درست نہیں ہے، جب تک کہ پھر وہ ایکسپلین نہ کرے کہ کیا معاملہ ہے یا اس پہ کوئی الزام ہے فلاں، آپ کہہ دیں آپ کا جو جوئے کے اڈے اور یہ بالکل شریعت میں حرام ہے، آپ فلاں کرتے ہیں فلاں، شریعت کی نگاہ میں وہ انکم حرام ہونا ضروری یاد ہے، شریعت کی نگاہ میں، دنیا کی نگاہ میں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ اس کو بتائے، بتانے سے فائدہ یہ ہوگا کل کو وہ سوچیں گا آج ایک حاجی نہیں آئے کل دوسرا نہیں آئے گا اور پرسوں کوئی بھی نہیں آئے گا، اس سے جلدی اپنے آپ کو میں جلدی کیا کروں اپڈیٹ کر لوں، سمجھ رہے ہیں؟ اپڈیٹ کر لوں، تو اس سے ہو سکتا ہے وہ جلدی اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گا، تو اس بات کو آپ یاد رکھیے، اور اس کو منع کرنے میں آپ کو کوئی تکلف محسوس یا آر محسوس نہیں ہونا چاہیے، فریلی فرینکلی بولیے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہی معاملہ عام دنوں میں بھی ہوگا، کوئی انسان آپ کو ایسا آدمی جو بالکل 100% حرام انکم ہے اور کچھ بھیجتا ہے تو آپ کہہ دیجیے آپ سے ہم نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ یہ بزنس کرتے اور ہم لوگ پسند نہیں کرتے اس چیز کو، اور یہ اسلام میں حرام، سمجھ آئے؟ لیکن 100% پارٹ انکم یا پارٹ انکم کے حرام ہونے پر فل انکم کو یا پورا اس کو بائیک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اگر فل انکم اس کی حرام ہے تو بالکل آپ اس کو بولیے، اور بول کے مت لیجیے، اس کا فائدہ ہی ہوگا وہ اپنے آپ کی اصلاح بھی کر پائیں گے، اور اگر بغیر بولے آپ لے لیں گے تو اصلاح بھی نہیں کر پائیں گے، اور اگر بغیر بولے لے کے دے دیں گے تو وہ سمجھیں گے آپ نے کھایا، آپ کس کس کو بولیں گے ہم نے نہیں کھایا، تو آپ بائیک آؤٹ کرنے کے فائدے بھی ہوتے کبھی کبھار، یاد رکھیں، تو یہاں بولیے جزاک اللہ لیکن آپ سے نہیں لے سکتا اس لیے کہ آپ کی انکم 100% حرام ہے، لہٰذا معافی چاہتا ہوں، تو آپ وہ کر دیں تو رب کو ناراض کر کے مت جائیے، اور میں تو یہ کہتا ہوں جو حج کو جاتے ہیں نا، پہلے تو بہت زیادہ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، حج کو نمبر لگا حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں مطلب پہلے سے پوری نظر ہے حج کو جا رہا ہوں، مطلب سامنے والا باپ لایا مصیبت، اب کھانا بھی جوڑا بھی اور کیا اہر بھی اور پھول کے ہار بھی اور فلاں بھی، اور بس حجی صاحب آ جائیے، اور انہوں بالکل فخر سے بیوی کو لے کے جاتے، اور اگر کسی نے نہیں بلایا وہ دیندار بتا دینا اپنے آپ کو، حاجی کو نہیں بلایا کھانے کو، وہ دیندار بتا دینا اپنے آپ کو حاجی کو نہیں بلایا کھانے کو، تو گویا اس کو حج کو جانا ایک طرح سے روپیہ بٹورنے کا اس نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، ہوتا نا پہلے ہوتا تھا وہ کیلے آتے تھے نا، تو دو جڑوا کیلے اگر آ جاتے تھے چپکے میں، ہزاری کیلا ہزاری ٹماٹر، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے برتن میں رکھے، بہانے دیکھیے یہ پہلے پیسے نکالنے کے بہانے تھے، تو ڈبا لے آ کے کھولو ارے بولے ہزاری کیلا آ گیا اب کچھ دینا پڑے گا، ہم چھوٹے تھے ہم کو معلوم ہو گیا ٹرک، تو ہم تو کسی کو بھی لے آ کے کرنا، اب ہم کو معلوم ہی نہیں مسئلہ کیا رہتا، یہ دو کیوں جڑے ہوئے رہتے، اب الگ الگ لوگوں نے الگ الگ باتیں بتائی، بہرحال تو ہزاری کیلا رکھ کے خاتون کو لے کے دیتے ہو نا، اما ایک سے پریشان ہو جائے دو دو ایک ساتھ، اب ہم چھوٹے پریشان، مطلب ان کو ان کے نزدیک ہزاری کیلے سے منا دیے کہ اگر دو کیلے جڑے ہوئے آ جائے تو دو بچے ہوں گے اس سال، تو اما ایک سے پریشان اب دو دو، تو جلدی سے نہیں کیا ہونا اتارنے کے لیے کیا ہونا، تو نہیں 11 روپے ہونا، مطلب اس زمانے 11 روپے بہت ہوتے تھے، جب 5 پیسے ملتے تھے خرچے کے دن میں تو 11 روپے بہت ہوتے تھے، 5 روپے ہونا ڈیمانڈ بڑے بڑے رہتے، تو 11 والا اتار کے 5-6 روپے تک آتا تھا، 5 روپے تو ہفتے بھر سے زیادہ کی انکم رہتی تھی سمجھو، اچھا اچھا کچھ بھی کھانے بھی نہیں، سمجھا؟ تو یہ کیلا مل گیا ہزاری کہیں سے، دو کیلے جڑے ہوئے دو ٹماٹر جڑ تو گئے سمجھو بعد میں، تو یہ بہانہ ہے بٹورنے کا، حج کو جا رہا ہوں حج کو جا رہا ہوں، چلو نکالو ٹھیک ہے کھانے پینے یہ وہ فلاں فلاں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ درست بھی نہیں، یاد رکھیے اخلاص کو کہنے کا ہرٹ کرتا ہے، لیکن کوئی بلا لے تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن بیٹر میں کہتا ہوں ہمیشہ اوائڈ کرنا اچھا ہے، کیوں تو یہ خاموہ ہوتا ہے، پھر آنے کے بعد اب ادھار ہے نا دعوت ادھار ہے واپس بھی دینا ہے، ایک صاحب نے جو ہے حج کر کے آئے اللہ رحم کرے، پھر ان کے بچوں کو بمبئی بلائے، بمبئی کے پر ان کے بچے آئے، پھر بس ناکے پہ رکتی تھی ایک ایک ناکے پہ ان کے بچے حمال کے جیسا وہ کیا کہتے ہیں جانمازے ٹوپیاں اور وہ موتیوں کے وہ جو آتے آپ کی کیا ہے تسبیحاں وہ اور کھجور اور پانی، چونکہ ایکسٹرا تھا اکٹرائے نہ لگے بول کے 2 بچوں 3 بچوں کو بلائے، پھر وہ ناکے پہ اٹھا کے کاندھوں پہ ادھر لے جاتے تھے، پھر بس آتی تھی ہر ناکے پہ ایسا کرتے کرتے اور اورنگت تک لائے انہوں نے، کیوں تو 50 لوگ کی دعوت کھا گئے تو 50 تسبیحاں 50 ٹوپیاں 50 یہ اور زیادہ دینا ہے، یہ تو کھانے والوں کا ادا کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ 50 جانمازے، حج تو رہا ایک طرف صرف پرچیسنگ میں پریشان، حج چل رہا ہے بیوی ساتھ ہے بیوی طواف کرے وہ طواف کے بعد جانماز لینا اپنے کو، وہ لوگوں کی بہت لی ہوئی اپن، حاجی بول رہا ہے یار طواف کرنے دے تو عبادت کے لیے آئے، نہیں وہ جاتے ہی وہ ان کی انگوٹھی لینا آیا سونے کی، انہوں نے اپنے کو انگوٹھی ڈالے ہوئے سونے کی ضروری ہے، مطلب ہر طواف میں صرف دنیا دنیا، حج نہیں وہ دنیا دنیا، حج کے بعد صرف دنیا دنیا، واپس بھی آ رہا تو دنیا لے گیا تھا اور دنیا سے لے کے آ رہا، حج میں ہی فکر ہو رہی ہے اس کو، رات میں جا کے لیٹر نہ ہو ارے حج ختم ہونے آ گیا میرے کو، اس کی جانماز ہے اس کی چدر ہے اس کی دعوت کے لیے پیسہ، اس کی انگوٹھی کے بدلے اپنی ایک انگوٹھی ہے، اس کے مالے کے بدلے اپنا، یہ سب یاد آنا کیا ہے، یہ کوئی حج ہے؟ یہ کوئی حج ہے؟ ان کے برخے، برخے بھی ہے اس میں، تو بہت بہت اہم چیز بول جاتا ہے برخے، برخے ہر چیز میں برخا نہیں لیا بچی کو، کیا فائدے کا ہے تمہارا؟ ہماری بچی کو برخا نہیں لا، اتنا پہنتی اتنا کھلا ہم نے تم کو، برخا نہیں لا، تو برخے بھول گیا تھا، برخے ہے نا، عورت جتنا وزن ہے اتنے برخوں کا وزن ہے اس کے سنگ فلائٹ کے اندر، وہ پریشان پے کرتے کرتے ایئر لائنس والے بولے اتنا سامان لے کے نہیں جانے دیتے ہم، ایک بار تو 250 ریال کلو وہ بھی پے کروں گا جی، وہ حالانکہ وہ جانماز کی قیمت ہی کیا 100 روپے ملتی ہے انڈیا میں، لیکن وہاں سے ترکی لکھی لانا ہے نا اس کو، وہاں سے وہ لا رہا جانماز والا گٹھے گٹھے کیا ہے، اب تو نیا سسٹم چالو ہو گیا، لوکل دکان والوں کو سمجھ میں آ گیا، تیر سے لانا یہیں ایڈ کر رہے ہو، ترکی کی جانماز یہاں ملتی ہے، وہ زمزم لکھی ہوئی ڈبی ملتی ہے سر، یہاں پیک کری بس آؤ 100 لوگوں کا لو، لے آ کے دے ڈالو، سیم ویسی بناتے ہو، اورنگ آباد میں مل رہا ہوں، ایک ٹوپی عجیب غریب جو کبھی سر میں آتی نہیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی تسبیح جو کہ عموماً سعودی عرب میں لوگ اس کے کچن کے لیے یوز کرتے ہو، تسبیح تو وہاں جنرلی جو چھوٹی آتی ہے وہ اس کے لیے نہیں یوز ہوتی پڑھنے کے لیے، آپ کوئی بھی آدمی کو دیکھیے اس کے کچن بولے تو تسبیح رہتے گھماتے رہتا ہے، اس کو تسبیحات کے اندر چابیاں لگاتے ہیں، وہ کچن رہتا ہوں، تو ایک چھوٹی سی تسبیح بڑی ہے تو بولتے نہیں انڈیا سے لی ہوئی دکھ رہی ہے، تو یہاں بھی چھوٹی چھوٹی آ رہی ہے تسبیحات، ایک عطر کی شیشی اتنا گھٹیا عطر، اس میں شاید عطر کم اور اس میں پیٹرول ڈالا ہوا زیادہ، مطلب اس کو بڑھانے کے لیے اس نے پیٹرول ویٹرول ڈال کے اس کو بڑا کر دیا، اور ایک 5 روپے کی وہ پتہ نہیں 25-10 روپے کا بیگ یہاں انڈیا سے خرید دے، کیا ہے یہ سب، میں اس لیے کہتا ہوں چھوڑ دیجیے چکر، کیوں اعلان کر رہے ہیں اپنے حج کا، ہاں اعلان کیجیے، دیکھو میں حج کو جا رہا ہوں، تم سے میرے معاملات ہیں، ادھار باقی ہے تو میں جا رہا ہوں، اور یہ میرے مرنے کے میں نہ ہوں کبھی تو یہ بیٹا دے دیں گا، میری بیوی کو میں نے بتا دیا، میرے بھائی کو پورا بتا دیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اعلان کر کے توقعات اور پھر جانے کے بعد عمرہ اور حج چھوڑ کر واپس دینے کے مجبوریاں آنے کے بعد حج کے وزن سے زیر بار، لیکن دعوت بھی دینا کمپلسری سارے لوگوں کو جس جس نے کھلایا تھا، میں کہتا ہوں اوائڈ اٹ، اس سے بچیے، زیادہ بہتر ہے، اخلاص سے زیادہ قریب ہے، اور اگر کوئی حرام کماتا ہے 100% تو پھر تو بالکل بول دیجیے کہ بھائی یہ میں کھا نہیں سکتا ہوں، درست نہیں. جی السلام علیکم فیض بھائی، کبیرہ گناہوں کے لیے معافی مانگنا جو ہے تو ضروری ہے، تو کیا ہم حج کرتے ہیں تو حج کرنے سے جو ہے تو کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فائن، ایک سوال کیا، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری، تو کیا حج کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ حج کرنے سے حقوق العباد چھوڑ کر انشاءاللہ جی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو حدیث میں نا ایسا جیسے اس کی ماں نے جنا آج پیدا کیا، تو کبیرہ بھی انکلوڈ ہے، لیکن یہ تمام چیزیں حقوق العباد کی نہیں، جیسا نمازیں چھوڑ دیا تھا، توبہ تو کرنا پڑیں گی نا، سخت توبہ کیا اپنے رب سے، حج کیا، سخت معافی مانگا، روزے چھوٹے تھے، سخت اس اللہ سے توبہ کیا، اللہ بہت غلطی ہوئی اور نادم ہوا دل کے اندر اور توبہ کیا سچی، تو حج انشاءاللہ اللہ وجہ بن سکتا ہے اس گناہ کی معافی کے، لیکن حقوق العباد کے لیے معافی نہیں ہوں گی، اس کے لیے اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے، حقوق اللہ کے لیے امید ہے اس حدیث کے اندر جو آ رہا، ایسا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا، حج مبرور کا بدلہ سوا جنت تھی کچھ نہیں، تو یہی پتا چلتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حقوق العباد چھوڑ کر، تو لہٰذا ہم جائے حج کو تو سخت توبہ کرے اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں پر، روزوں پر، زکوٰۃ پر، اور توحید میں کمی پر، یہ تمام چیزوں کو، اور موحد بن جا توحید پر، ان شاء اللہ عزیز امید اللہ ہر گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیں گا، حقوق العباد کے لیے کنڈیشن اضافہ ہوں گی، اس سے بھی معافی مانگے اور پھر رب سے بھی توبہ کرے تو انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ بھی انشاءاللہ حاجی اگر کرتا ہے توبہ کرتا سچی تو انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے جو اللہ کے حق میں ہوں گے. کسی نے سوال کیا، از اٹ اوکے ٹو یوز پلز ٹو ڈیلے مینسس وائل انٹینڈنگ ٹو گو ٹو عمرہ اور حج؟ کسی نے سوال کیا، کیا ایسی دوا ادویات کا لینا، دوا میڈیسن کا لینا کہ جن کے کھانے سے حیض تاخیر ہو جاتا ہے، نہیں آتا ہے، لیٹ ہوتا ہے، سائیکل چینج ہو جاتی ہے، کیا لینا درست ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس معاملے علماء کے دونوں فتاوے ہیں، دونوں رائے ہیں، میں دونوں رائے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے جو بالکل سادہ ہے اور جو زیادہ بہتر مجھے بھی نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ صحابیت ہم سے زیادہ متقی اور پرہیزگار عورتیں تھیں، اور اس زمانے میں بھی ایسی ادویات دوائیں موجود تھیں جس سے ہم حیض جو ہے تاخیر سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی صحابیت نے نہیں لی، جس میں سے دو تو امہات کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، حضرت عائشہ کو حیض آ گیا حج میں، حضرت صفیہ کو آ گیا، امہات میں سے ہیں، جبکہ یہ بھی اگر چاہتی تو کر سکتی تھی. تو ان کا کہنا ہے مینسس از نیچرل، حیض آنا ایک فطرت ہے عورت کی، لہٰذا خاموخواہ اس کو چینج کرنے کوئی ضرورت نہیں، بی نیچرل، اور یہ بھی درست بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن سیکنڈ فتویٰ یہ ہے کہ دنیا کے حالات، ویزا اور پاسپورٹ کے حالات، ٹرانسپورٹیشن کے مسائل، اور اس پر حج اور عمرے کے وفد جاتے ہیں، لوگ نہیں جا سکتے، آپ کو معلوم ہے نا عمرے کے لیے کوئی ایک آدمی نہیں جا سکتا ہے، گروپ بنتا ہے، 20 گئے تو 20 ہی آنا، اگر ایک کم ہوگا تو وہیں رک دیتے پورے 19 کو بھی، ہو لاؤ کہاں پکڑ کے کہاں ہو ایک 20واں، کیونکہ تو لوگ جا رہے تھے عمرے کے بہانے، اور ملک میں گھس جا رہے اندر نوکریوں کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، اور انلیگل امیگریشن گھس جاتے تھے اندر، تو انہوں نے وقت بنا دیا. حاجیوں کا وقت بنتا ہے 20-20, 25-25, 30-30 کا, ظاہر سی بات ہے. اب 20 لوگ کیسے رکیں گے ایک عورت کے لیے؟ ٹھیک. تو کچھ علماء نے کہا اگر ایسا مسئلہ ہے, شک ہے, ڈر ہے, اور پورے حج کا ایک شک زندگی بھر باقی رہے گا, تو پھر لے بھی سکتے ہیں دونوں رائے. تو ڈیپینڈ ہے سچویشن پر. نیچرل وے تو یہ کہ نہ لیا جائے, جیسا کہ عرب ہے, خود ہی عرب ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جی سی سی کا رہنے والا ہے, 6 ملک جس کے اندر, ان کے لیے تو ان کو ویزا بھی لگتا ہے, جاؤ سیدھا ٹول پر اور ویزا مارو اور اندر چل جاؤ. جیسا سعودی سے بحرین جانا ہے, سعودی سے آپ کو دبئی جانا ہے, تو سب بالکل جی سی سی عام, بالکل آنا جانا. ان کی گاڑیاں بھی آتی جاتی ہے ایک دوسرے ملک کے اندر, بالکل 2-wheeler 4-wheeler آپ لے کے جائیے, اپنی گاڑی میں جائیے, روکیے وہاں, آپ کو ویزے کی ویزا لگتا ہے, نکل جاؤ. آگے فلائٹ میں بھی سیم, ان کو ویزے کی ضرورت نہیں, جاؤ سیدھا ایئرپورٹ پر, اسٹیمپ مارو, نکل جاؤ. تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ تو ویٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ان کے لیے ایشو نہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی کو اس میں بھی ایشو ہو کہ فلائٹ کینسل ہو, کہ اگلی فلائٹ بہت کاسٹلی ہو, میں بھی دیکھیے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا نیچرل تو یہ کہ ایسا کیا جائے, لیکن ضرورت پڑنے پر گولی کے استعمال پر, پلس کے یوز پر, جو ماہواری کو, مینسس کو لیٹ کر سکتی ہے, استعمال کا جواز علماء نے دیا ہے. تو دونوں ہی کام انسان اپنے حالت, معاشرے, زمین, زمانے اور صحت کے اعتبار سے انشاءاللہ عزیز کر سکتا ہے. السلام علیکم. فیض بھی, کچھ لوگ جو سعودی عرب میں مقیم رہتے, تو ایسے لوگوں کو حج کرنے کے واسطے سعودی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی اور ان کو اس کے لیے الگ سے فیس دینا پڑتی. تو کچھ لوگ گورنمنٹ سے اجازت نہیں لیتے اور ویسے ہی غیر قانونی طور پر حج کے لیے چل جاتے, تو حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر کے جو حج کراتے, تو ایسا حج قبول ہوتا کیا؟ جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسا, اس کو سعودی عرب میں بھی اگر آپ کو حج کرنا ہے تو ایک ویزا لینا پڑتا, مطلب اس کے لیے فیس پے کرنا پڑتی, اور تقریباً 5000 ریال ہے وہی فیس جو ان کو پے کرنا پڑتی, اس کا ایک ویزا لگتا ہے, مطلب, اور وہ بھی 5 سال میں ایک بار موقع ملتا ہے آپ کو, 5 سال کے لیے پھر رک جاتے ہیں, پھر اگلے. تو ہر کوئی اگر سعودی عرب سے حج کو آئیں گے ہر سال, تو باہر کے لوگوں کو موقع کم ملیں گے. تو اب بہت سارے لوگ انڈیا, پاکستان ادھر ادھر سے جاتے ہیں اور وہ فیس نہیں پے کرنا چاہتے, فیس بہت زیادہ ہوتی, لہٰذا وہ الیگلی جو ہے گھستے ہیں, جس میں کچھ بس والے ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں, ایک مقام پہ لے آ کے چھوڑ دیتے ہیں بارڈر پہ, بولتے ہیں بھاگ جاؤ یہاں سے, اب ہمارا ذمہ نہیں رہا, پھر وہ الیگلی گھستے ہیں اور حج کر لیتے آ جاتے ہیں. اس معاملے میں کیا ہے؟ تو اس معاملے علماء کی ایک رائے جو وہ یہ ہے, ان کا حج تو ہو جائے گا لیکن قانون توڑنے کا, اگر گناہ واقعی میں یہ قانون صحیح تھے, شریعت کے مطابق تھے, تو اس کا گناہ ملے گا لیکن حج ہو جائے گا, چونکہ اس میں کسی بندے کا حق نہیں مار رہے ہوں. اگر کسی کے بندے کا حق مارا, جیسا کہ ان کے 50 گھس گئے تو باہر والے 50 کو روک دیں گے گورنمنٹ کی, تم مت جاؤ اندر بہت رش ہے, تو پھر تو حق مارنا, حق نہیں مار رہے ہیں, حق تو نہیں مار رہے کسی کا, لیکن اپنا حق لینے کے لیے غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ پھر حج تو ہو جائیں گا لیکن اگر قوانین ٹوٹتے سے انسانوں کو نقصان ہوں گا, اس کا ذمہ دار ہوں گا. جیسے مثال کے طور پر بہت سے لوگ بولتے ہیں کیا اسلام سے ہٹ کر بھی کچھ قوانین ہیں جو مانے جا سکتے ہیں؟ ہاں مانے جا سکتے ہیں, اسلام کے ہٹ کر بھی وہ قوانین جو اسلام کے قانون کے ماتحت مانے جا سکتے, جیسا کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور رائٹ ہینڈ ڈرائیو. اب میں بولوں گا انڈیا میں آ کر, انڈیا کے اندر رائٹ ہینڈ ڈرائیو ہوتی ہے, میں بولوں گا میں لیفٹ ہینڈ ادھر سے چلاؤں گا گاڑیاں, کیوں؟ اسلام کے خلاف ہے کیا؟ قرآن حدیث میں ہے کیا کہ ادھر سے چلنا ادھر سے نہیں چلنا؟ تو میں کہوں گا نہیں, اس لیے کہ اس میں بہت بڑے انسانی نفع کے لیے ٹریفک رولز بنائے گئے ہیں, جس کے اندر رائٹ ہینڈ سائڈ سے ڈرائیور بیٹھتا ہے تو اس کے چلانے کے رولز الگ ہیں. جب ٹریول کرتا روڈ کے ایک طرف سے جاتا ہے, ایک طرف سے گاڑیاں آتی ہے, اگر آپ بولیں گے نہیں قرآن حدیث میں تو نہیں لیفٹ اور رائٹ کا, میں کدھر سے بھی چلاؤں گا, تو جب آپ رانگ سائڈ جائیں گے کئی انسانوں کی جانوں سے آپ کھیل رہے ہیں, کئی انسانوں کی جان. اچھا قرآن حدیث میں ہے کہ سگنل پہ رکنا, نہیں رکوں گا میں, کیا کرتے کرو, قرآن حدیث میں نہیں ہے, لیکن یہ قانون قرآن حدیث کے مطابق اس لیے ہے کہ قرآن حدیث میں نظم اور ضبط کا حکم ہے, نظم اور ضبط, آرڈر میں کام کرنے کا حکم ہے. اتنی ٹریفک, کروڑوں گاڑیاں چل رہی ہیں, اگر سگنل نہیں ہوگا تو نظم اور ضبط خراب ہوگا, جس سے کئی لوگوں کا نقصان وقت کا ہوگا, لاکھوں اور کروڑوں سال برباد ہو سکتے ہیں. ایک ٹریفک جام کے اندر ہر آدمی کی 5-5 منٹ اگر ویسٹ ہو رہے ہیں, تب اندازہ لگے اگر پورے سمجھو 2000 لوگ اٹکے ہوئے ایک ٹریفک میں, تو کتنا وقت برباد ہو رہا ہے؟ 5 منٹ کے حساب سے 2000 لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ وقت کتنا ہو رہا ہے ضائع؟ اس کو گھنٹوں میں کنورٹ کر لیجیے, آپ کیا عالم ہو جائیں گا, آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا وقت ہو جائے گا. 10 منٹ لے لیجیے, سمجھ لیجیے, 10 منٹ سگنل کے اندر 1000 لوگ رک گئے, تو 10 منٹ کو ضرب دیجیے 1000 سے, کتنا ہوا؟ 10000. 10000 منٹ ویسٹ ہوئے, 10000 منٹ کو ضرب دیجیے, آپ مطلب تقسیم کیجیے 60 سے, تو آپ کو نکل جائیں گے کتنے کتنے گھنٹے ویسٹ ہوئے, اور اس کو ذرا اور ڈیوائڈ کیجیے 24 سے, تو کتنے دن اور پھر کتنے سال ویسٹ ہوئے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ, اس چیز کو سمجھنا ہے. ٹرین کی چین کھینچی تو بولے 7 سال کی جیل, کیوں؟ ٹرین کی چین کھینچ رہا ہے, اس میں کیا ہو رہا, لیکن ٹرین جب رکتی ہے تو 780 تو آفیشل لوگ بیٹھے ہوئے اس میں, جو 3-3 برتھ کے حساب سے 8-8 ڈے کے کمپارٹمنٹ, اور الیگل مطلب جو لوگ گھسے ہوئے جنرل میں وہ الگ, کتنے لوگوں کا ٹائم برباد ہو رہا ہے؟ 1000 لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے 5 منٹ, اس لیے اتنا بڑا فائن ہے, چونکہ سالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے وقت, سمجھ رہا؟ اس لیے تو لہٰذا بہت سارے قوانین ایسے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کے ماتحت ہوتے ہیں لیکن سیدھے سے قرآن حدیث میں اس کے ریفرنس نہیں ہوتے، ان قوانین کو ماننا بھی ہمارے لیے، ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ ایکسپریس وے میں جا کے آپ بولیں گے میں الٹا چلوں گا، ٹو ویلر میں لے کے گھسوں گا، کیا ہوتا، رکشہ لگ جاؤں گا ایکسپریس وے میں۔ ایکسپریس وے بنی ہوئی ہے بہت تیز گاڑیاں چلنے کے لیے، وہاں پرانی گاڑیوں کو بھی آنے نہیں دیتے ہیں، رکشوں کو نہیں، چونکہ رکشے سلو چلتے ہیں، ٹو ویلرس کی اجازت نہیں چونکہ سیفٹی بہت کم ہوتی ہے، ٹو ویلر گرنے سے، اسکیٹ ہونے سے، آدمی بہت تیز گاڑیاں چلتے ہیں۔ نہیں میں لے، قرآن حدیث سے منع ہے کیا ایکسپریس وے میں لے جانا؟ یہ قرآن حدیث کے ماتحت قانون ہے، انسانی جان کا تحفظ بڑا اہم ہے، لہٰذا انسانی جان کے تحفظ کے لیے رکشہ اور ٹو ویلر کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ اصل، تو لہٰذا اب اس میں اگر کوئی ایسا کچھ ہو رہا ہے، ایسے قوانین ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کو گناہ ملیں گا ان کا، جس سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے، جس سے جانی نقصان، جیسا کہ اگر آپ پکڑے گئے تو آپ کو کیا سزا مل رہی ہے اس کے اندر، ڈیپینڈنس پر۔ میں نے نہیں سوچا اس کے لیے کیا سزائیں دیتے، لیکن ہے سزائیں اس کے لیے، جنرلی بہت سی بار چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن بہت سی بار پکڑ کے، تاکہ کچھ لوگ تو ان کو واپس بھی کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ دیکھیے آپ موازنہ کیجئے پہلے، بیٹر ہے میں کہوں گا کبھی بھی کوئی بھی کام لیگل وے میں جائیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری آسانیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ بغیر لائسنس سے گاڑی چلائیں گے ایکسیڈنٹ ہوگا تو نہ گاڑی کو کلیم کچھ ملتا ہے واپس آپ کے، کیونکہ آپ ڈرائیور ایلیجیبل نہیں تھے، سامنے والے کو ہرٹ ہوتا ہے تو آپ پر کیس بھی ہوں گا کہ وداؤٹ لائسنس ڈرائیو کر رہا تھا، ایک تو سمجھے نا، رانگ سائڈ جا کے ایکسیڈنٹ ہوں گا تو آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ملیں گا، اور پورا کیس کا آپ کو نقصان، اس لیے کہ رانگ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا کچھ بھی نہیں ملتا گورنمنٹ سے، معلوم آپ کو، ایسے زون میں ایکسیڈنٹ ہوا جہاں آپ کی گاڑی نہیں جانا چاہیے تھی، آپ کو کوئی کچھ نہیں مدد کریں گا، ایون پولیس بھی کیس بھی نہیں لیں گی بہت سی بار کی، کچھ بار ٹھیک ہے وہ آپ رانگ سائڈ تھے نا، تو پہلا اس کو بینیفٹ ملیں گا جس کو لاس ہوا، بہت ساری چیزیں ہیں، تو تھوڑا سا موازنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حج تو ہو جائیں گا وہ ایک الگ بات، لیکن اس کو گناہ ملیں گا ان چیزوں کا جو قوانین وہ توڑتا ہوا ہے، جیسا عورت کا ہے نا، بغیر محرم کے کر رہی، گناہ ملیں گا، لیکن حج ایک الگ عمل ہے، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن بغیر محرم کے اس نے وہ کیا وہ درست نہیں ہوگا، تو لہٰذا ڈپینڈ نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا حکومت کے قوانین کو مت توڑیے، اور کبھی کبھار توڑنے کے بعد جب سزا ملتی ہے تو بولتے ہیں کہ حکومت سعودیہ ہم کو اکال دی، حج کو گئے تھے، تو الیگل کیوں گھسا تھا بابا، مسجد میں نماز کو آپ بولے اور سامنے سے دیوار پہ سے کود کے آئے تو کوئی پکڑ کے اگر پولیس میں دیا تو پھر اس کی کیا غلطی، تم کو دروازہ تھا نا آنے کے لیے نماز کے لیے، سامنے سے کود کے آ رہے، کھڑکیوں میں سے نکل کے آ رہے مسجد میں، تو کوئی بولیں گا، سمجھ رہے؟ نہیں میرے کو غسل لینا تھا بول کے مسجد کے ہاؤس میں سے میں نے پورا پانی خالی کر دیا، پورے محلے کو غسل لینا تھا ہم کو، تو کوئی بھی آپ کو مار سکتا، کہیں بھی ڈال سکتا ہے مسجد کا پانی چوری کیا ہے، کیوں؟ تو مسجد کا پانی صرف وضو کے لیے ہے، آپ کو غسل نہیں، ٹھیک ہے تو آپ کچھ اور انتظام کی، سمجھ رہے نا؟ پھر روتے ہیں کہ حکومت ایسا کر رہی، مسجد والوں نے ایسا کیا، حالانکہ نماز تو تھی، حالانکہ روزہ تو تھا، حالانکہ حج تو تھا، لیکن اس کے کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں، سب کو اگر ایسی اجازت دے دی جائے تو کیا حال ہوگا بتائیے، مملکت کا اور انتظامیہ کا اور نظم و ضبط کا۔ ایک ٹنل بنایا گیا جس میں سے ایک وقت میں 2000 لوگ ایک منٹ میں پاس ہو سکتے ہیں، اس ٹنل کے اندر آبادی بڑھنے سے 3000 گھسیں گے، سفوکیشن ہوگا، مر جائیں گے، پھر کون ذمہ دار؟ الیگل امیگریشن ہوں گا، حج میں لوگ گھسیں گے تو کیا کیسے سنبھالیں گے؟ یہ نظم و ضبط بہت ضروری ہے ایک سسٹم کے چلنے کے لیے، تو ڈیپینڈ۔ میں تو یہ کہوں گا، میری رائے یہ رہیں گی ان لوگوں کو کہ الیگل حج کے لیے مت گھسیے، مت جائیے، مت استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چونکہ آپ کی طاقت نہیں تھی، پوچھیں گا نہیں نا آپ سے، تو کیوں ظلم کر رہے ہو اپنی نفسوں پر، کیوں ظلم کر رہے ہو دوسروں پر، تمہارے وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، تو میں یہ کہوں گا مت کیجئے، اوائڈ کیجئے، مت توڑیے قوانین کسی بھی ملک کے ہو، اس لیے کہ وہ فائدے کے لیے، ہاں اسلام کے خلاف وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں جانتا ہوں اکثر قوانین اسلام کے ماتحت ہی ہے، اس کے حقوق اسلام نے جو حکم دیا اس کے ماتحت، لہٰذا مت کیجئے لیگلی۔ لیکن ایک فتویٰ کہ کر لے تو کیا ہو، چلو ہو گیا، حج تو ہو جائیں گا لیکن گناہ ملیں گا، اگر ایسے کچھ چیزیں اس میں ٹوٹتی ہے قوانین ٹوٹتے ہیں تو اس کا گناہ ملیں گا، لیکن اس کو اوائڈ کیجئے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے آپ کی جان، آپ کی تجارت، آپ کے مال اور بہت ساری چیزوں کو دھوکا ہوتا ہے، اوائڈ کرنا بیٹر ہے، اور اللہ پوچھیں گا بھی نہیں چونکہ آپ لائق نہیں، اتنا پیسے نہیں فیس بننے کا، اللہ پوچھیں گا بھی نہیں، نہیں اب آگے تو کر ہی لیں گے، مت کیجئے، اللہ تعالیٰ استطاعت دے، آفیشیل فیس پے کیجئے اور پھر جائیے، زیادہ بہتر ہے، تخوے سے بھی زیادہ قریب ہے اور یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کوئی رکن رہ گیا ہے حج کے اندر تو اس کے کیا ایکسٹرا کام کیا کرنا پڑے گا، ایکسٹرا کیا عمل کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا، حج میں کوئی رکن رہ گیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایک بات یاد رکھ لیجئے، حج کا کوئی رکن اگر چھوٹ گیا تو وہ حج نہیں ہوا، اس بات کو سمجھ لیجئے، رکن وہ چیز ہوتی ہے، دیکھیں حج کے رکن ہیں اور حج کے واجبات ہیں، فرائض جس کو بولتے ہیں، رکن اس چیز کو بولتے ہیں کہ جس کے چھوٹ جانے سے پوری عبادت ضائع ہو جاتی ہے، پوری عبادت ضائع ہو جاتی، طواف بھول گئے حج میں، رکن ہے پوری عبادت ضائع، وقوف کرنا، جا کے رکنا مختلف مقامات پہ، جو جو بتایا گیا جیسے سے بتایا گیا، وہ یہ جو ہے اس کے رکن ہے، رکن رکن چھوٹنے سے وہ عمل ہی ختم ہو جاتا ہے، مطلب آپ خالی وہ دم دینے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا، ختم ہو گیا، عمل ہی ختم ہو گیا، سمجھ رہا بات کو؟ تو رکن چھوٹنے سے، تو اگر حج کا کوئی رکن چھوٹ جائے، آپ نے سوال کیا، تو حج ہی نہیں ہوا. دم بھی دینا پڑے گا توبہ کے لیے کہ غلطی ہوئی، اور پھر جا کر حج بھی کرنا پڑے گا. جبکہ واجبات یا کچھ چیزیں چھوٹنے سے کبھی کبھار ایک دم دینے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے، لیکن رکن چھوٹنے کے بعد مسئلے کا حل نہیں ہے سوائے اس عمل کو، اس عبادت کو. جیسا سجدہ نماز کا رکن ہے، سجدہ اگر میں بھول جاؤں تو، اگر شک میں ہو تو سجدے سے وہ کام کر جائے، لیکن یقین ہے تو پھر وہ رکعت دہرانے پڑیں گے، چونکہ کسی نے بولا نہیں آپ نے چھوڑا ہی سجدہ، پھر ایک رکعت دہرانا پڑیں گے. اس لیے کہ سجدہ رکن ہے، رکن کے چھوٹنے سے عبادت ختم ہو جاتی، سمجھ رہے آپ؟ کنڈیشن ہے، شرط ہے. تو لہٰذا اگر رکن چھوٹ گیا اور اس کی تلافی نہیں ہوئی، تو پھر چھوڑ کر آ گئے، مطلب نکل گئے حرم سے، پھر اس کو دہرانا ہی اس کا ایک حل ہے، اور دم بھی دینا پڑے گا تاکہ توبہ کی اللہ یہ خطا ہوئی اور ہم چھوڑ کر بھی چلے گئے، اور وہ پھر سے اس کو حج کرنا پڑے گا اس کو. السلام علیکم فیض بھائی، میرا سوال تھا کہ کچھ لوگ تصویریں لے کے آتے جو مکہ مدینہ سے، بولتے ہیں ہم نے کعبے کی تصویر لائے، مسجد نبوی کی لائے، وہ دیکھو، پر اس کے سامنے وہ بھی کھڑے رہتے، تو کیا ایسی تصویریں دیکھنا چاہیے؟ اور پھر اگر تصویریں دیکھے تو ان کو انکریجمنٹ ہوں گا اس کی تصویریں کھینچنے کا، اور دوسرے خاندان کے لوگ بھی پھر تصویریں کھینچ کے لاتے، تو ان کو ڈائریکٹ منع کرتے ہم ایسی تصویریں نہیں دیکھیں گے کر کے، پھر وہ بولتے کہ کعبے کی تصویر تم نہیں دیکھ رہے. بھائی نے ایک سوال کیا، بہت سارے لوگ مکہ میں مدینہ میں جاتے ہیں، مختلف مقامات پر جاتے ہیں، مسجد قباء، مسجد نبوی، محرام، اور وہاں تصویریں لیتے ہیں، اور پھر آ کر بتاتے ہیں، اور اگر نہیں دیکھے تو بولتے تصویر نہیں دیکھ رہے کعبے کی، تصویر نہیں دیکھ رہے مدینہ کی، تصویر نہیں دیکھ رہے فلاں جگہ کی، کچھ مقامات تو مقدس ہے، کچھ مقامات کی فضیلت ہے. تو کیا اس معاملے میں کیا ہے، کیا کریں؟ تو دیکھیے، میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کسی بھی چیز کو اگر شریعت نے حرام قرار دیا، غلط قرار دیا، اچھی نہیں ہے، تو اس کے تمام چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے ہم نے. اب جب آپ کسی کی فوٹو دیکھیں گے، بولیں گے ہاں بتائیے فوٹو، اچھا کعبے کی، تو آپ کعبے کے سامنے وہ بھی کھڑا ہے، اپنے آپ کی فوٹو لیا اس نے، میں کہوں گا یہ درست نہیں ہے، آپ اس فوٹو کو مت دیکھیے. کعبہ جب دیکھنا ہوگا اللہ مجھے حقیقی دکھا دے گا بولنا، لیکن آپ چونکہ تصویریں کھینچ کے لا میں، ورنہ اسے پروموشن ملتا ہے نا، چلو بھائی لاؤ کیا کیا تم نے کعبے سے وہ کیے، چل لاؤ، تو میں ایگزیبیشن گیا تھا، یہاں ایک فوٹو، وہاں ایک فوٹو، وہاں ایک فوٹو، اب سب جگہ اس نے بھی خود ہے. کعبے کے اندر جاتے ہی پہلی نظر پڑی تو پہلے بولتے تھے لوگ، ویسے وہ روایت ضعیف ہے، پہلی نظر پڑنے سے جو دعا کرے قبول ہو جاتی ہے، پہلی نظر نہیں پڑتے، پہلی سیلفی لیتے ہی چلتے ہی الٹا ہو جاتا ہے سب. کعبے کی سیلفی، کعبے کے ساتھ آنا، مطلب دوسرا کوئی تو کھینچنے والا عموماً نہیں ہوتا، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا میں کہوں گا مت دیکھیے اس کو، ورنہ اس سے پروموشن ہوتا ہے، بڑھاوا ملتا ہے نا اگلی بار اس کا لائیں. اور اگر وہ بولے تم کعبے کو نہیں دیکھ رہے، بولنا میں حقیقی کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی تصویروں کے ذریعے ضرورت نہیں ہے، اور ایسا دیکھنا ہے تو بہت ساری تصویر ہر جگہ دکھتی ہے بولنا، اگر ان کے دیکھنے کی کوئی فضیلت ہوتی تو کیا بات ہے بولنا، ٹھیک ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں اپنے رب سے، دعا کرتا ہوں. لہٰذا دیکھنے سے پروموشن ملے گا، بالکل کنڈیم کیجیے اس کو، ورنہ ہر جگہ یہی ہو رہا. ٹھیک ہے وہ حلال حرام ہے، اس میں ابھی اختلاف ہے ابھی، تو ٹھیک ہے وہ ہم سب اس بحث میں جا ہی نہیں رہے، ہم یہ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی عبادتوں کو ضائع کرنا جیسے نہیں ہو رہا، یہ نام و نمود اور ریا نہیں اس میں شامل ہو رہی. کوئی نماز پڑھنے جاتا تو سیلفیاں لیتا اپنی، امام کے ساتھ سیلفی، مسجد کے ساتھ سیلفی، مسجد کے اندر کھڑا رکعت باندھ کے کھڑا تو ایک سیلفی لے رہا نہیں، لیکن طواف کرتے ہوئے، زمزم پیتے ہوئے، صحیح کے اندر دوڑتے ہوئے، اور بازو والا لے رہا، مان لو بازو والا بھی صحیح کر رہا اور دوڑتے دوڑتے اس کو کیمرے میں لے رہا، اس کی صحیح کر رہا یا ریکارڈنگ کے لیے گیا وہ نہیں معلوم میرے کو. ایسے بھی لوگوں نے ریکارڈنگز کی ہے کہ صحیح کر رہے ہیں حج کے اندر، ٹھیک ہے، صفا اور مروہ کے بیچ میں، اور صحیح میں بیچ میں دوڑتے نا، تو ایک آدمی بازو سے ان کی فوٹو لے رہا، تو وہ کیا کر رہا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ ریکارڈنگ کی نیت سے گیا تو ٹھیک ہے، پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ اپنی صحیح کر رہا ہے یا اس کا ریکارڈ کر رہا، وہ یاد کر رہا کہ کس طرح سے حاجرہ نے قربانی دی تھی، یا وہ یہ بتا رہا کہ انہیں کیسا دوڑتا ہوا، اس کی اسپیڈ کیسی ہے، میرا کیمرے کا وہ کیسا، اس کے بھی فوٹو سے لوگوں پر اللہ رحم کر، وہ بھی وہ ریکارڈ کر رہے ہیں. حد ہو گئی، مطلب میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اب کیا بولنا چاہیے لوگ. میں تو کہوں گا لیکن سعودی حکومت کیوں نہیں روکتی، کیسے روکیں گے، کیا کرنا، انہیں لکڑی لینا اور آپ کے ہاتھ میں ہینڈ سیٹ دکھا تھا مار کے گرا دینا، پھر آپ چلائیں گے کہ ہینڈ سیٹ 30-40-50 ہزار کے گرا دی انہوں نے، خراب کر دی، مطلب کیا کرنا انہوں نے بتائیے، آپ کیسے روکنا. آپ کو اندر جاتے بولے ہینڈ سیٹ یہاں جمع کر دو، تو وہ اتنے لاکھ حاجی کے ہینڈ سیٹ رکھنا کیسے اور واپس کیسے دینا، لاجیکلی کچھ نہیں ہو سکتا اس کے لیے، سوائے آپ تقوی اختیار کیجیے، آپ وہ کام کر دیجیے بند. کتنوں کو روکیں گے، ملینس میں لوگ ہیں، ہر کسی کے پاس ایک ہینڈ سیٹ کم از کم ہے، کسی کے پاس دو دو بھی ہے، کیا کریں گے حکومت، ڈبوں میں رکھیں گے یہاں رکھ کے جو بعد میں لینا ہوئی ضروری بھی کمیونیکیشن، بہرحال لیکن یہ ہمارا کام ہے، اسی سے غلط استعمال نہ کرے. تو لہٰذا آپ مت دیکھیے، اس سے پروموشن ملتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے اور زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک ڈیموشن کے لیے، اس کو ڈسگریس کرنے کے لیے، یا جس کو اس کو اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے کم از کم آپ بالکل کہیے. آپ کی تصویریں تو میں نہیں دیکھوں گا، اگر شادی ہوتی تو الگ بات ہے، اور ویسے بھی اتنا کعبے کی تصویر وہ دیکھ لی کہ اب دل چاہتا حقیقی دیکھ لے بولنا، یہ سب کا ہمارا اب خواہشات نہیں رہی فوٹو دیکھنے کی بولنا، حقیقی دیکھ لیں گے. وہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. دراصل ابھی بچے ہیں تو ماں باپ کے پہلے جا رہے ہیں حج کو, اور بعد میں پوچھنے پہ بتا رہے کہ ہم اجازت لے کر چلے گئے. اب ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا کوئی سنتے ہیں تو بیوی کو لے کے جاتے ہیں, ماں کو چھوڑ دیتے, اور ماں کو لے کے جانا درست نہیں سمجھتے, بولتے بیوی ناراض ہو جائیں گی بیوی کو لے کے جا رہے, اور ماں باپ کو, ماں باپ کا تو حق ہے پہلے بچوں کو لے کے جانا ماں باپ کو, اور وہ ہے تو بیوی کو لے کے جا رہے اور ماں سے بول رہے بولے ہم اجازت لے کے گئے, تو ایسا حج ہونے والا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا, دیکھیے کہ کیا بچوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے سمجھ لیجئے, تو ایک لڑکا اپنی بیوی کو حج کو لے جا رہا ہے جبکہ اس کی ماں اور باپ نے حج نہیں کیا, تو کیا یہ درست ہے کہ والدین سے اجازت لے اور خود حج کو جا اور ماں باپ حج نہ کرے؟ تو دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز ہم کو سمجھنے کی وہ یہ ہے, حج جس کے پاس مال ہے اس پر فرض ہے, تو اگر بیٹے کے پاس مال ہے تو حج بیٹے پر فرض ہے والد پر نہیں ہے, تو والد سے تو پوچھ ہی نہیں. اب اگر بیٹا اپنی انکم والد کو بولے گا آپ حج کر لو اس لیے کہ آپ میرے والد ہے آپ چلے جاؤ, تو بیٹا تو پکڑ میں قیامت کے دن, چونکہ اگر اگلے سال نہیں کر پایا تو حج تو اس پر فرض تھا والد پر نہیں تھا, چونکہ والد کے پاس فائنینشیل سٹیٹس ہی نہیں تھا, سمجھ لینا بات کو. اب اگر بیٹا اور بہو ہے جن کا فائنینشیل سٹیٹس اس لیول کا ہے کہ حج کر سکتے ہیں لیکن اتنا نہیں ہے کہ اپنے والدین کو بھی حج کرا سکتے ہیں, تو یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ اپنے والدین کو بتا کر چلے جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر بیٹی کی سمجھو بہو کے پاس سمجھو 50 تولے زیور ہے, ساس کے پاس اس کی والدہ کے پاس 5 تولے زیور ہے, تو بہو پر 50 تولے زیور پر زکات واجب ہے جبکہ ماں پر 5 تولے زیور پر زکات واجب نہیں, چونکہ وہ 8.5 تولے زیادہ ہونا چاہیے نا. تو ظاہر سی بات ہے اگر بہو زکات دے تو ساس یہ نہیں بول سکتی کہ تم کیوں زکات دے رہے میں تو ابھی کچھ بھی نہیں دے رہی, چونکہ بہو پہ زکات واجب ہو چکی ہے فرض ہو چکی ہے, سمجھے نا. تو اگر بیٹا اور بہو ان پر حج واجب ہو چکا ہے فرض ہو چکا ہے اور ان کے اتنے پیسے نہیں کہ ماں باپ کو کرا سکے حالانکہ کرانا چاہیے, تو وہ بیٹا اور بہو بالکل حج کو جا سکتے والدین کو بتا کر ان کی اجازت سے کہ دیکھیے ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم اتنا ہی پیسہ اور ہم پر واجب ہو چکا ہے انشاءاللہ اللہ نے دیا تو اگلی بار آپ کو کرائیں گے. کیوں؟ تو ابھی واجب ان پر ہے, والدین پر نفل ہوں گا وہ, ان پہ واجب نہیں ہے. ہاں اگلی بار اللہ نے طاقت دی استطاعت دی صلاحیت دی تو پھر وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو بھی کرائیں گا, لیکن بیٹا کبھی بھی یہ رسک نہ لے کہ خود نہ جا کے والدین کو کرائے اس وجہ سے کہ والدین نے نہیں کیا اور حالانکہ واجب اس پر حج ہے. اگر یہ اگلے سال نہ جا پائے کسی وجہ سے, زندگی نہیں رہی اگلے سال, کچھ ہو گیا صحت کو, تو کیا کریں گا؟ باپ پہ تو ویسے ہی واجب نہیں تھا, وہ تو نفل کر کے آ گیا, چلو ٹھیک ہے ہو گیا اس کے لیے, حج تو ہو گیا اس کا, لیکن بیٹا جس پر فرض تھا زندگی بھر پچھتاوا رہے گا کہ مجھ پر فرض تھا اور میں نہیں کر کے والدین کو کرا دیا. تو اس معاملے میں والدین کو بتایا جائے گا کہ یہ ہم پر فرض ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں جانا پڑے گا, انشاءاللہ عزیز ہم اور کمائیں گے تو آپ کو بھی کرائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ فرضیت کا مسئلہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کھانا گھر میں ہے ماں باپ کھائے یا بیٹا اور بہو کھائے تو پھر کہوں گا میں ماں باپ پہلے کھانا کھائے پھر بچ جائے تو بیٹا اور بہو کھائے. کیوں؟ سمجھ لینا بات کو. اس لیے کہ جب معاملہ دنیا بھی کسی چیز کا آئے گا تو ہم ترجیحات چونکہ ہم والدین کو دیں گے کہ والدین پہلے کھائے پھر میں کھاؤں, لیکن مسئلہ یہاں والدین کے کھانے پینے کا نہیں نا, مسئلہ یہاں ہے کہ فرض حج اس پر ہوا اور ہم بول رہے پہلے ان کو کرائیں گے, مطلب زکات فرض بیٹے پہ ہے اور بیٹا اور باپ کے نام سے میں صدقہ دوں گا, حالانکہ بیٹے پہ زکات فرض ہے نہ دینے کی وجہ سے قیامت دن پکڑ ہوں گی, جبکہ باپ کے نام سے جو صدقہ کرے گا وہ صدقہ نفلی عبادت ہے, یہ بات نہیں بھی ہو سکتی. تو لہٰذا بیٹا اور بہو پہلے کر لیں اس کے بعد پھر اپنے والدین کو بھی کرا, اللہ طاقت استاد دیتا ہے تو. لیکن ایسا کبھی غلطی سے نہ ہو کہ ماں باپ نے نہیں کیا میں کیسا کروں حالانکہ میرے پہ واجب ہے اور اس چکر میں آخرت میں ہماری گرفت ہو جائے, ماں باپ تو بچ جائیں گے نا, ان پہ تو واجب ہی نہیں تھا کہ میں تم نے کیوں نہیں کیے اور ہم سے پوچھیں گے. تو لہٰذا ایسے حالات میں بیٹا اور بہو چلے جائے یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ, الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ باپ صرف اکیلا جا چکے اس پہ اس کے پیسہ آ گیا لیکن بیوی کے لیے نہیں آیا, شوہر کے پاس آ گیا بیوی کے لیے اتنا نہیں اور بیوی پہ واجب بھی نہیں, ڈیپینڈ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا وہ چلے جائے, تو جس پہ حج جب واجب ہو جائے وہ اس کو پہلے کر لے, انتظار نہ کرے بیوی کا بچوں کا ماں باپ کا, پھر جس پہ جو ہو ہاں آپ نفلی طور سے پھر اور کمائے ایک دو سال میں اور پیسہ جمع کرے اپنے والدین کو بھی کرا, لیکن ابھی رسک مت لیجیے پہلے خود کر لیجیے چونکہ آپ پر حج واجب ہو چکا ہے. صرف اپنی بات کو ختم کریں گے, واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.